Dat weerhoudt tientallen theatermakers er niet van om verspreid over deze stad de meest bijzondere voorstellingen te geven. Op de laatste avond van het festival spreken wij met theatermakers Chris van Tijn en Lucas de Waard. Maar het gaat ook over Jeroen Bos met Erik Vaarzo Morel. Prachtige live muziek en gesprekken met Maaike Ouboter en Erik Kortom. En de Bosse Stadspijpers komen ook nog langs. Oké, maar eerst uw aller aandacht voor schrijfster Teddy Tops. Lieve kikker rond wiens vijver we een festival bouwden. Sorry van de pontonbrug, sorry van de golven. Sorry van die guy die te laat was voor het toilet en in je woonkamer plaste. Sorry voor het kabaal, sorry voor de fontein bovenop de fonteinbar waar je soms doorheen wordt gepompt. Sorry van Ans, die je zonder consent kuste. Ze zocht haar prins, nemen we maar aan. Sorry van het biertje dat over de kant sloeg. Sorry van de lange dagen en de lichtjes die aanbleven. We hebben een festival op je huis gebouwd. Vol muziek, dans, theater, installatiewerken, gesprekken en performances. We hebben een heel circus opgetuigd, compleet met stallen, caravans, gezelschappen, priklampjes en platte karren. Morgen brengen we het tentenkamp weer op, beloofd. Lieve kikker, je zal wel zijn geschrokken. In de paarse tent hebben we een stad op jouw schaal nagebouwd. Je kunt in eigen perspectief kijken naar de wereld zoals wij hem hebben bedacht. Misschien heb je nog tips. Als het je te veel wordt, kun je aan de kant in dat gele blok een schuilplek bouwen. Lieve kikker, daar aan de andere kant van je park, daar ben ik geboren. Boven de platenzaak van mijn papa. En daar woonden mijn opa en oma. En nu mijn mama en haar Sjaak. Daar tongde ik voor het eerst en daar plukte ik toppen wiet als bijbaantje. Daar zat ik mijn liefdesverdriet weg te staren op een bankje. Daar sabbelde ik mijn kakenstuk op een jawbreaker. En daar luisterde ik Tupac en Eminem op mijn Discman. Lieve kikker, we bouwden een festival om de wereld een beetje te kunnen openen. Om onszelf een beetje zachter te maken. Omdat kunst dat doet. Lieve kikker, als de zon te fel is, hebben we kunst als factor 50 nodig om ons klaar te maken voor verandering. Om verandering te kunnen doorvoeren. Lieve kikker, ik heb de stad waar jouw vijver ligt vervloekt. Ik heb het een witte kakstad gevonden. Ik heb het gehaat om zijn truffel bitterballen met bubbels, Bourgondisch Den Bosch, om zijn witte bloesjes, nette schoentjes, om zijn binnen de lijntjes en schone stoep. Om zijn wankelende kunst- en cultuurbeleid. Maar al 38 jaar is dit 11 dagen lang de mooiste plek van het land. Dan is alles mogelijk. Ook dan wordt alles tot in de puntjes geregeld. Dan is de stoep nog steeds schoon, maar de wereld nog veel schoner. Dan is er ruimte voor kunst, voor rafelrandjes en voor avontuur. Lieve kikker, soms vraag ik me af waarom dit de cultuurstad van het zuiden heet. Dan vind ik frituurstad van het zuiden een betere titel. Maar 11 dagen per jaar is het precies dat, cultuurstad van het zuiden. Dan komen de meest interessante mensen samen, dan lachen en huilen we. Dan zien we hoe het ook kan. Lieve kikker, sorry dat dat in jouw woonkamer gebeurt. Maar lieve kikker, het is zo godverdommes van belang. Groet, Teddy. Lieve Teddy, maak je geen zorgen. Vanuit de fontein heb ik het beste uitzicht. Mijn huis is omgetoverd tot een waterpark. Ans weet dat ze een grens over is gegaan. Ik heb haar naar het gesprek van de dag gestuurd om erover te praten. Het programma was prachtig. Dat hebben jullie heel goed gedaan. Vooral die performatieve installatie over chemische seksfeestjes vond ik te gek. Goed, kikker. Teddy Tops! Dank je wel. Dank je wel, Teddy. Eén vraag waar ik al de hele week van wakker lig. Er bestaat een genootschap. Dat is een genootschap ter bevordering van het gebruik van de naam 's-Hertogenbosch. Ja. Wat zegt de echte Bossenaar? Is het 's-Hertogenbosch of Den Bosch? Ja, dat ligt eraan welke Bossenaar je het vraagt. Ik van mij mag je ook gewoon Den Bosch zeggen. Wij mogen alles zeggen vanavond. Ja, wij mogen vanavond alles. Dankjewel, dat is een beetje het idee. Dankjewel, Teddy Tops, voor een mooi verhaal en een duidelijk uitleg. Wij praten over Den Bosch of 's-Hertogenbosch aan iedereen die een beetje van cultuur houdt en wel eens ten zuiden van de Moerdijk komt. Die kent dit heerlijke festival, theaterfestival Boulevard. Het hoogtepunt van de culturele zomer in zuidelijk Nederland. Of het hoogtepunt van de Lage Landen in hun geheel. Want ook de Vlaming vindt blindelings de weg naar Boulevard. Van heinde en verre reizen theatermakers, dansers en kunstenaars naar Den Bosch om de mensen te laten genieten. En twee van die creatievelingen die al sinds jaar en dag hier komen zitten aan tafel bij mij om het geheim van Boulevard te delen. Dat zijn Kirsten van Tijn en Lucas de Waard. Welkom, welkom. Kirsten, jij bent cabaretier, theatermaker. Even kijken of je recht van spreken hebt. De hoeveelste keer ben jij op Boulevard of in Boulevard of te Boulevard? Nou, niet de 38ste keer, dat haal ik niet. Gewoon, toen was ik er nog niet. Ja. Maar wel de 14e keer. Oké. Okay. Dat ja. Heb je van tevoren mag ik meedoen? Snel uit. Ja, je mag zeker je mag meedoen. Lucas, schrijver, theatermaker en bossenaar in hart en nieren. Correct. Is het Den Bosch of 's-Hertogenbosch? Ik zeg Den Bosch. Oké, dan zeg ik Hertogenbosch. Moet je luisteren. Uitstekend. Sinds wanneer beweeg jij je hier over het festivalterrein? Sinds mijn eerste levensjaar. Meteen? Ja, ze hebben mij gewoon met de buggy en al dat plein opgeduwd. Hier staat dat je hier verwekt bent. Is dat correct? Op het terrein zelf. Ja. Ik hoop het. Nee, volgens mij een tentje in Frankrijk, maar dat weet ik niet. Hartstikke mooi. En waarom ben je al zo jong hier rondgelopen? Mijn ouders zaten in de theatersector en die werkten in het theater wat vroeger. De locatie waar we nu zitten, was vroeger Theater Bies, daar werkten mijn ouders. En dat was nauw verbonden aan de boulevard. Dus ja, mijn ouders liepen daar al rond. Mijn vader maakte daar theater en ik werd meegezult als klein kindje. Jij loopt dus al heel veel jaren hier rond. Jij moet het een en ander hebben meegemaakt. Wil jij mij iets vertellen, iets met mij delen wat jij hebt meegemaakt? Ik heb eigenlijk, ja, dus in alle levensfases, ik heb hier als kindje rondgelopen toen mijn vader hier een tentje had. Die maakte sprookjesvoorstellingen voor kinderen en volwassenen. Ik heb hier als puber in de horeca gewerkt en als theatermaker. Dus uit welke levensfase wil je een... Doe als puber. Als puber. We hadden vroeger, toen de horeca nog geheel op vrijwilligersbasis was, toen werkten we met een heleboel pubers en begin twintigers hier achter de bar. Ja. En vervolgens hadden we altijd een nazit tot het ochtendgloren. En dan sliep je voor de vorm 2 uur en dan ging je weer door. En ik kan me herinneren dat er een soort heel groot kunstwerk was, wat steeds groter werd, wat gedurende de boulevard gebouwd werd. En er werd langzaam een bar mee ingebouwd. En het personeel wat achter die bar stond, was daar zo verbolgen over dat ze op een nacht stom dronken in dat kunstwerk zijn geklommen. En daar voorwerpen uitgetrokken hebben. Daarmee door de nazet zijn gaan hollen. En die zijn vervolgens allemaal op staande voet ontslagen. En vervolgens weer aangenomen omdat de kunstenaar het ze vergaf. Juist. Dat is het allermooiste. Als een kunstenaar je vergeeft wordt van ieder geval. Zeker. Vergiffenis van een kunstenaar is... is een van de mooiste dingen die hier bestaat. Kirsten, jij kwam als theatermaker hier terecht. Ja, als 19-jarig meisje. Hoe ging dat? Hoe ging dat? Nou, ik ben eerst gaan studeren aan de Koningstheateracademie in Den Bosch. En toen kwam ik elk jaar al op, hier in Den Bosch, zeg ik. Toen kwam ik elk jaar al op Theaterfestival Boulevard. En daar keek ik enorm tegenop. En cabaretier wat opgeleid werd, was er eigenlijk geen plek op Theaterfestival Boulevard. Want waar wij nu zijn, is nu Azijnfabriek. Ja, hier was het oude Koningstheater. Het Koningstheater. Daar heb jij ook gespeeld. Want daar heb ik nog met Lemmens gespeeld toen die nog, zou maar zeggen, speelbaar was. Ja, nog steeds. Gaat heel goed met hem. Hij is afgekikt. Maar dit is Koningstheater, maar nu is het Azijnfabriek. Ja. Jij werd opgeleid. Ja, ik heb hier 4 jaar lang heb ik alle voorstellingen gezien. Jou ook. Dat weet ik gewoon nog. Jou ook. Weet jij nog dat jij speelde dat er met lichtjes in jouw ogen werd geschenen door CKV'ers? Ja. Weet je dat nog? Die heb je eruit gezet. Ja, terecht. Ja, nou goed. Maakt niet uit. Was een van de vele herinneringen hier in dit fijne theater. Maar in ieder geval, ik ben hier afgestudeerd. En er was geen plek voor cabaret op Theaterfestival Boulevard. Dat was alleen voor theatermakers. Maar in het 4e jaar van mijn... van de opleiding ben ik gewoon naar toen nog Geert Overdam, de directeur, gestapt. Heel brutaal heb ik hem uitgenodigd om hier naar mijn afstudeervoorstelling te komen kijken. Ja? En hij was er en hij zei, volgend jaar mag je op Boulevard staan. En sindsdien ben ik binnen. Wow. Bij Boulevard. Dus je bent brutaal geweest en het bleek voldoende te zijn. Ja. Dan ga je spelen dat jaar daarna. Ja. Dan speel je dus een paar keer. 11 dagen lang, 6 keer per dag speelde ik mijn voorstelling. 6 keer een half uur, maar dat is vanaf 3 uur 's middags. En dan deed ik ook nog een late night, vaak om 11:30. Dat kon toen nog, dat kan allemaal nu niet meer. Maar waarom 11 dagen lang 6 voorstellingen per dag? Ja, dat was, je had een tent, die mocht je inrichten, je decor inzetten. En dat was jouw tent. Okay. En dan kreeg je de eerste dagen recensies en dan ging dat rond. En dan kwam je om 2 uur 's middags op dat festivalterrein en dan stond er een rij voor je tent. En dan ging de adrenaline aan. En op dag 10... was de adrenaline op nog. Maar het was een soort marathon, continu, ging maar door en door. En hoe groter die rij werd, hoe harder je door wilde spelen en hoe meer late nights er kwamen. Maar op een gegeven moment, dat was ook eigenlijk, als ik er nu over nadenk, als ik soms wel eens tour en ik denk, ik kan niet meer, denk ik, nee, Boulevard, dat heb je gedaan. Je hebt ooit 66 voorstellingen 11 dagen gespeeld. Ja, dan kan je alles aan. Ik wil meer weten van jullie ervaringen op het podium, maar ook hoe het publiek, dat bent u, maar ook vele honderden, duizenden mensen hier verderop, hoe dat Boulevard beleeft. Verslaggever Els Knapen begon met sfeersnuiven op de parade. En dat klinkt heel raar, ik verspreek me niet, maar ze was namelijk op de parade in Den Bosch. Ik sta hier in de volle zon aan de voet van de Sint-Jan en tegenover de kerk staat een grote rood-witte circustent. En ik ben een beetje in de war, want het heet hier Parade. En ik dacht toch echt dat de parade op dit moment als rondreizend festival in Amsterdam stond. Hoe zit dat? Ja, dat is een beetje verwarrend misschien. Dit plein, dat heet de Parade, het Paradeplein zeg maar in Den Bosch. En het theaterfestival wat we hier voeren heet Boulevard. Dus het is... Theaterfestival Boulevard op de parade. Ik loop even naar de ticketverkoop. Ik zie daar een meneer aanschuiven. Voorheen was dit de Boulevard of Broken Dreams. Hè? Dat was vroeger één ding. En die zijn nu uit elkaar gegaan. Dus hier heb je de parade, die draait dan, die gaat helemaal rond. Dus in Amsterdam, Utrecht, weet ik veel waar. En dit is hier. Als ik het goed begrijp, is de parade dus ooit hier ontstaan? Volgens mij is het hier ontstaan als Boulevard of Broken Dreams. Nou ben ik niet per se van de sensatiejournalistiek. Oh jee, je wil iets horen, iets spannends. Was er ruzie? Ik denk het wel. Ik denk dat er hele vette, dikke, vette ruzie was. Volgens mij zijn ze toen ook met hooivorken gekomen. En tractoren. Toen waren ze al met tractoren gekomen. Joh, is echt, het was een verschrikking. Joh. Ja, en toen hebben ze met pekkenveren het bos uitgesmeten. En sindsdien trekken ze rond. Is dit ook in theater of niet? Nee, verre van. Ik ben aangekomen in het Zuiderpark en dat is toch ook niet verkeerd, want hier heb je flink wat schaduw. Er staan overal kubussen met installaties daarin. En daar loopt een meneer met een kartonnen hoedje en met een soort pan om zijn heupen gebonden, waar hij muziek mee maakt. Ik sta in mijn eentje met z'n zevenen in een grote band te spelen. In uw eentje met uw zevenen? Ja, klopt. Hebt u een meervoudige persoonlijkheidsstoornis? Nou, geen stoornis hoor. Nee. Ze zitten wel heel veel in de weg, dat wel. Maar we proberen er het beste van. Ik sla me er wel doorheen. Dat is het fijne als we van uitvoerend muzikant zijn of uitvoerend artiest zijn. Dat je dat kan delen met mensen. En wat is dan iets wat u hebt meegemaakt dat zo'n inspiratie is? Nou, ik ben bijvoorbeeld de afgelopen 2 jaar... heb ik nogal eens de dood in de ogen gekeken. Per ongeluk. Ja, ik kon er ook niks aan doen. Werd ziek en gelul. Daar maak je dan een liedje over. Ik adem in en uit en stop. Mijn hartje doet nog 1 keer klop. Ik lach nog 1 keer om jouw mop. En dan is echt het koekje op. Als ik niet meer leven zou, dan was ik zeg maar dood. En met mijn laatste lippen uit is dit het liedje dat ik floot. En dan moet je dus naar de voorstelling komen. Maar dan kan je het liedje horen wat ik fluit. Dat komt er dan uit. En er staat ook een informatiebalie en daar staat Marjan in een mooi roze shirt. Ons t-shirt van dit jaar van de vrijwilligers Can't Stop Laughing, Can't Stop Crying. Dat vind ik echt wel goed gevonden. Nou, ik heb eens ooit, heel lang geleden op Boulevard, zelf een voorstelling meegemaakt. Dat heette Erin en Eruit. En dan ging je door een gordijn. En vervolgens werd ik woest beetgepakt aan beide armen en tegelijk weer aan de achterkant uitgegooid. Nou, toen heb ik zo onbedaarlijk staan lachen. De tranen rolden over mijn wangen. En het was ook, ze gaven ook wat ze zeiden, erin en eruit. Ja, wie verzint dat? Dat is toch helemaal geweldig. Ja, om het af te ronden denk ik, alles zit in piepkleine dingen, in hele kleine dingen. Dankjewel. Els, die deed verslag voor ons maakte. Wij praten dus over de parade heel even en over Boulevard waar we zijn. Kirsten, heb jij trouwens ooit op die parade gestaan? Ja, ik moet wel even zeggen dat deze reporter, ik weet niet waar ze is geweest, maar het heeft een heel verkeerd beeld van Boulevard. Ik krijg een soort circus gevoel. Nee, een man met zijn pan op zijn heupen en Mirjam in een roze shirt. En ik denk, oh god, ik schaam me kapot. Maar de Boulevard is veel meer dan dat. Ik denk, zeg het gewoon. Nou, het is een internationaal programma. We hebben narcosexuals, we hebben wat Terry al zei, rauwe randjes, het zit overal. We hebben een soort van oerol en de parade hier. Want het zit overal door de stad en daarbuiten. En nu horen we Marjan in een roze shirt en iemand die op een pan slaat. Ik denk, oh god, dit gaat verkeerd. Dat is niet genoeg. Nee, ik moet even ingrijpen, Dolf. Grijp in. Lucas, wat is het deel van het? Nou ja, er is zo ontzettend ingegrepen hiernaast. Maar, ja. Nou ja, nee, het is, ja, god, ja, het is natuurlijk, kijk, Marjan in een roze shirt draagt dit festival natuurlijk ook. Ja. En alle roze shirts die dragen dit festival ook. Graag respect voor Marjan in het roze shirt. En die man met die pan om zijn heupen, die speelde zonder handen. Ik weet niet waar hij mee speelde, maar ik vond het heel goed klinken. Ja, nee, maar ik ben het ontzettend met Kirsten. Het is natuurlijk een ontzettend breed festival waar het inderdaad van hele kleine, hele rare dingetjes, zoals je net hoorde, gaat naar inderdaad internationale gezelschappen en dingen die rafelen en prikkelen en noem het allemaal op. Dus dat dus wel goed dat je die lans even breekt. Is dit wat jij beschrijft nu en wat jij ook zegt, is dit wat Boulevard zo uniek maakt? Want er zijn vele theaterfestivals ongetwijfeld. Is dat wat Boulevard zo uniek maakt? Nou, in het begin zei je dat Vlaanderen hier naartoe komt, maar eigenlijk is het internationaal. Je hebt echt voorstellingen die, weet ik het, waar vandaan komen. Heel Europa speelt hier op dit moment. Wat er in Avignon normaal in Frankrijk gebeurt, gebeurt hier nu ook. Dus als je s'avonds op dat festival rondloopt, daar is een verscheidenheid aan mensen wat je nooit in Den Bosch of überhaupt op een theaterfestival in Nederland ziet. Nou, daar zie is het uniek. Het grote theater van Den Bosch verderop is 1 grote bouwput. Dus dat is er momenteel niet. Maar er zijn dus voldoende locaties, tenten, plekken, parken, aanverwanten. Ja, maar echt gewoon in bossen op de meest gekke plekken. plekken, er wordt op water gebouwd. Het is overal en het komt overal vandaan. Dus het is veel meer dan alleen dat festivalterrein. Nou, wat ik zeg, oerol in een duinpan, dat is eigenlijk een beetje wat hier gebeurt. Of, maar iemand wat naast in mij bos? Zegt, nou... Nou ja, ik zat erover na te denken. Het is wat natuurlijk zo mooi is aan de boulevard, dat stip je ook al een beetje aan, is dat het zo open is. Dat het een open karakter heeft midden in het centrum van de stad. Dat theaterliefhebbers er komen, maar ook gewoon mensen die op koopavond rondlopen en denken, hey, pils en lampjes. Bij de parade moet je door een hek en moet je, kaartje heb kopen. Je 8,50 betaald en dan ben je nog niet binnen en dan heb je nog geen veel te duur eten gekocht. En hier loop je zomaar het terrein op. En wat dat betreft is het natuurlijk wel zo. Kijk, zoiets mals als door een gordijntje heen getrokken worden, dat is in zoverre natuurlijk niet waar Boulevard alleen maar voor staat. Maar het is wel die laagdrempeligheid, ja, die ook maakt dat mensen die net even wat dvd's zijn gaan kopen in het centrum en het festival opgerold zijn, die gaan dat zien. Die denken wel, hey, dit is tof, dit is anders, dit is weird. En die gaan later dan misschien naar Narcosexuals en naar... En dat erin en eruit was wel een dusdanig korte voorstelling. Die had je al 60 keer per dag kunnen spelen, als ik het zo hoor. Dat is gewoon iemand er weer naar trekken en weer door. Dat is een goudmijn. Maar wel gratis erin en eruit, Dolf, top. Hey, wat is Trek iets leuks uit? Ja, Trek iets leuks uit. Dat is dus een queer arts platform wat we hier in Den Bosch vorig jaar hebben opgezet. Ja? En we hebben afgelopen vrijdag, ik zit nog een beetje op een liefdesbubbel, afgelopen vrijdag hier op de parade in de grote tent voor 350 man queer arts in de meest brede zin van het woord neergezet. 20 queer performers uit heel het land, maar ook uit Den Bosch. We hadden Bosse Queen Puma Hilton bijvoorbeeld. We hadden wacking, dragging, voguing, ballroom, alles kwam samen. Zie heel veel lege blikken nu, hè? Echt, ja, heel veel lege blikken. Ja. Nee, queer art performance is heel breed. En je ziet eigenlijk, weet je, als er een roze woensdag is of er is Pride, dan is dat, het is altijd in een week of in de maand juni. En nu wilden wij gewoon heel veel verschillende soorten artiesten op één podium samenbrengen. Ja. En meestal wat je ook op de Pride vaak ziet, is het lesbootje, het bi-bootje, het transbootje. We zijn allemaal nog verspreid en op ons eigen bootje, laat en maar zeggen. Afgelopen vrijdag was iedereen samen. 20 performers. Je zit nog op een wolk. Ja. Lucas, hoe bos is dit festival eigenlijk? Want het is internationaal, dat is duidelijk. Maar is er ook wel voldoende bos? Het is knijterbos. En zo vinden dat natuurlijk dat Bourgondische, waar Teddy net terecht ook een klein beetje smalend over deed, is natuurlijk ook wat deze stad uitdraagt en ook wat je op dit festival vindt. Het is een festival in een kleine provinciestad natuurlijk. Dus het is een niet super divers publiek wat je ziet, maar wel een super diverse programmering. Eén ding over jouw voorstelling. Die heet Eén, samen met Oscar Kokke. Wat Jazeker. Is dat? Dat is een voorstelling over eenzaamheid, over alleen zijn en over hoe eenzaamheid in alle hoeken van de maatschappij voorkomt en in elk leven. Juist, helemaal duidelijk. Dat was hier te zien. Is dat nog meer te zien hierna? Dat hopen we, daar zijn we nu mee bezig. Dus er zitten wat dingen in de pijplijn. En Kirsten, jij speelt S-Experiment door? Ja, zeker. Volgende week op Lowlands en daarna nog tot volgend jaar augustus het land in. Dan zien we elkaar op Lowlands en genomineerd voor de Nederlands Hoop. Ook nog. Lekker, dat is wat het is. En Jacques dan Koning gaf het 4 sterren. Dan ben je echt heel fucking goed bezig. Ik ga jullie zo bedanken. Maar eerst gaan we even flitsen. Dat heeft te maken met... mag ik alvast een warm applaus voor Kirsten van Tijn en Lucas de Maart. Dankjewel. We gaan schakelen met NOS-verslaggever Sebastian Timmermans. Hij werd EK baanwielrenner. De afvalkoers. De afvalkoers met Juri Havik. Sebastian, wat is er aan de hand? Ja, die wedstrijd is net afgelopen en Juri Havik is er, helaas voor hem, net niet ingeslaagd om een medaille te veroveren. Hij eindigt namelijk op die wedstrijd, die afvalkoers, spectaculair onderdeel, als vierde. Ja, het is een heel moeilijk onderdeel, continu positioneren, schouder aan schouder, elleboog aan elleboog rijden de renners over de baan. Het waren er 16 in totaal en elke 2 ronden moet de laatste renner in dat peloton in de wedstrijd moet afvallen. Nou, hij hield het dus heel lang vol, Juri Havik behoorde bij de beste 4, maar toen moest hij toch zijn meerdere herkennen in de 3 overgebleven concurrenten. Onder wie Elia Viviani uit Italië. Dat is toch wel bijzonder. Dat is op de weg ook een van de bekendere renners. En die heeft eerder vandaag het EK op de weg ook gereden. Dat werd gewonnen door Fabio Jacobsen. Viviani sprintte toen in het centrum van München naar de 7e plaats. Heeft daarna, na die 200 kilometer durende wegkoers, een paar uur rust genomen. En rijdt hier gewoon naar de Europese titel op de afvalkoers. Heel bijzonder. Hij pakt het goud, die Italiaan. Het zilver voor Theo Reinhardt uit Duitsland. En het brons gaat naar de Belg, Riel Hesters. Dankjewel, Sebastian Timmerman van de NOS. En als u mij ziet, dan weet u, ik heb heel vaak meegedaan aan de afvalkoers. Maar dat is een lang verhaal. We zijn terug in Den Bosch. Maaike Ouwoter en Erik Corton die gaan het theater in met een voorstelling die heet Harnas van Glas. Ze gaan samen spelen, maar eerst horen we Maaike alleen. Maaike Ouwoter! Kust me, je sust me, omhelst me, gerust me. Je vangt me, verlangt me, oneindig. me. Je redt en verstoort me, gelooft me, berooft me, verstikt en verdooft me. Je ademt en leeft me, siddert en beeft me, vertrouwt me, beschouwt me als mens en weerhoudt me van boze dromen die opkomen dagen, de eenzame vragen van eindig geluk. Dankjewel. Als ik niet dat ik je wist. Janssen viert vakantie. Maaike komt nog terug. Erik schuift daar nog bij aan. En dan heb ik het over een andere Erik dan deze Erik. Want we hebben een overvloed aan Eriken vanavond. We zitten in Den Bosch. En we staan natuurlijk stil bij de ultieme Bosnaar aller tijden. De man die de naam van de stad draagt. Sterker nog, die naam gekozen heeft. Hij werd geboren als Jeroen van Aken. Hij liet zich omtopen tot Jeronimus Bos, Jeroen voor vrienden. Maar zie je Den Bos ook in zijn kunstwerken terug? En wat heeft die 16e-eeuwse schilder in hemelsnaam met flamenco te maken? Antwoord op die vragen komt van flamenco-gitarist Erik Varzon-Morel en kunsthistoricus Marieke van Wamel, die onderzoek deed naar Jeroen Bos. Zijn grote bosliefhebbers, flamenco-fanaten. Want Marieke, jij bent flamencoloog, is dat correct? Ik heb een paar jaar geprogrammeerd flamenco, dans en muziek in het Lus en Danstheater toen het er nog stond in Den Haag. Ik vind het een hele goede term, flamencoloog. Flamencoloog, echt, ja. Fantastisch. Erik, ja. Is er een link tussen Den Bos en flamenco? Tussen Bos en flamenco? Ja. Jeroen Bos? Ja, ik heb het idee dat... hij heet El Bosco in het Spaans. Ja. Dat staat ook op de plaatjes in Prado. Ja. Maar dat komt omdat de Spanjaarden hem waarschijnlijk El Bosco, Jeroen Bos, hebben genoemd in plaats van wij Nederlanders. Want hij heet Hieronymus van Aken. Ja. Oorspronkelijk. Nou, hij noemde zichzelf Bos. Dat is juist interessante. Ja. Oké, okay, hier, ja. Kijk, daar hebben we hem. Ja, ik wil discussie. Ja. Ik wil meteen discussie. Ja, hij heet Hieronymus, ook geen Jeroen. Jeroen is heel modern. Als je hem al anders wil noemen, dan is het Joen. Joen, hè, was Joen. Het, ja. Op een gegeven moment gaat hij zichzelf Bos noemen. En dat betekent, dat doe je alleen maar als je in een bos woont. Dus als het interessant is voor andere mensen. Dus als je niet bent in een bos. Of als je het maakt voor iemand die niet in een bos woont. Juist. Dus dat betekent dat degene die dat schilderij maakte, want dat is één schilderij waar hij dat op doet, de aanbidding door de koningen. Dat was dus voor iemand die niet in een bos woonde. En wat is de link met flamenco? Want het zou jammer zijn als Erik zijn gitaar voor niks heeft meegenomen. Wat is de link met flamenco? Ja, flamenco is relatief nieuw. Bos is het natuurlijk niet. Maar wat heel interessant is, is dat Bos, Erik al zegt, heel populair is in Spanje. Ja? Heel veel Spanjaarden denken zelfs dat hij Spaans is eigenlijk, vanwege die aanduiding El Bosco. Ja? Terwijl flamenco heel erg populair is in Nederland. Ik denk afgezien van Japan dat Nederland de grootste liefhebber is van flamenco buiten Spanje. En deze man, dat is de koning van de flamenco, dat weet ik. Dat is wat, jij hebt je willen inspireren door, ik noem hem toch maar gewoon, Jeroen Bos. Ja, nou ja, het was omdat toen dat Jeroen Bos jaar, en dat doe ik nooit iets met jaren dat iemand zo lang dood is, want het was 500 jaar geloof ik. Ja. Maar dit keer wel. En ik was zo geïnspireerd. Ik kom uit een hele een familie van kunstschilders. Hè, tot de 18e en 17e eeuw terug. Ja. Heet allemaal Morel en zo. Waren allemaal muntslagers en noem maar op. Maar het mooie is dat ik dus toen Jeroen Bos eigenlijk echt ben gaan bestuderen. Een beetje. Ik zei dit wetenschappelijk, maar ik deed het voor mezelf. En hoe dat allemaal geschilderd was. En midden in het laatste oordeel, daar kwam eigenlijk een smidse langs. Voor de duidelijkheid, het laatste oordeel is een schilderij. Is een schilderij, een drieluik van Jeroen Bos. Ja. Ik vraag even aan de kunsthistoricus, beschrijf mij even het laatste oordeel. Het laatste oordeel is altijd een groot spektakel natuurlijk. Het is het laatste oordeel. De scheiding tussen iedereen die naar de hemel en de hel gaat. Ja. Als het einde van de wereld nadert. Dat zien we ook op het laatste oordeel. In het midden is die totale chaos van die scheiding. Als alle doden uit hun graven komen en ze gaan naar links naar de hel of rechts naar de hemel. Ja. En dan zien we dus ook rechts de hemel op de luiken en links de hel met al zijn gruwelen en afschuwelijke taferelen. En kun je een van die afschuwelijke taferelen delen met de Radio 1-luisteraar? Ja, er zijn mensen die worden gespietst. Er zijn mensen die worden uit elkaar getrokken. Die worden op middeleeuwse wijze aan de wagenwielen opgetakeld. En daar hangen ze het opgevreten door kraaien en tentakels. En het laatste, in het midden staat een scène in de smidse. En het oudste nummer in de flamenco, het martinette. Ja. En dat wordt geslagen, dit ritme, op een aanbeeld. Want mensen denken nu, Erik heeft een aanbeeld bij zich. Alleen daar worden in plaats van paarden, worden mensen beslagen. Ja. Sorry, daar worden mensen beslagen? Dat is de held voor je. Ja, een aantal mensen vindt dat volstrekt normaal hier in de bos. Maar ik heb echt geen idee waar ik in verzeld ben. Dat heeft met flamenco te maken. Juist. Ellende, ai ai ai, drama. Juist. Maar ik zie jou er behoorlijk vrolijk bij kijken, Erik Varzon-Morel. Ja, dus omdat jij hier zit. Juist, dat is het. Oké, dus jij staat voor een schilderij. Jij wordt geraakt door dat werk. Hoe zet je dat om in muziek? Wat gebeurt er dan? Oh. Dit. Dus je ziet een beeld. Dit is een sigiriya. Je kan mij alles wijsmaken. Dit is een sigiriya. De oerschreeuw van de flamenco. Oké, doe mij een oerschreeuw. Waar de duende vandaan komt. Uiteindelijk, tuurlijk. Idee waar we zijn op het schilderij, want ik ben echt de draad volledig kwijt. Ik heb neiging om olé of agua te gaan roepen. Wat ga je roepen? Olé of agua. Ik vind het goed. Oké. prettig. Jij hobbelt. Ja, nee, fantastisch. Ik ben er stil van, behalve dat op de radio niet mag. Dus dan ben je... Je raakt geïnspireerd. Ja. Maar betekent dat dat je, zo meer, ik zou bijna zeggen... het verhaal, het beeld van het schilderij wil vertellen? Of dat je jouw emotie weergeeft? Ja, in beeld. Muziek in beeld. Ja? Je probeert eigenlijk uit te beelden wat je ziet. Ja? Dat doet elke schilder natuurlijk ook. En ze noemen mij wel eens de schilder op gitaar. En ik heb bijvoorbeeld een scène uit Dante, hè, de Divina Commedia. Ja? Waarschijnlijk heeft Jeroen Bos hem gelezen toen. Ja? En daar staat een stukje met draken bijvoorbeeld. En die staan ook aldoor op dat schilderij. En dan heb ik bijvoorbeeld dit bedacht. Oké, draken. Ik vind dit hele beschaafde draken. Ik had verwacht, hij gaat die fucking snaren doormidden slaan. Maar... daar is hij weer. Ja. Ik dacht even dat hij weggevallen was. Ja, dan kan je hem krijgen, hoor. Ja, natuurlijk. Bam. Oh, heerlijk. Dat laatste oordeel. Ja, u mag ook klappen. Maakt mij niet uit. Echt. Ik vind het allemaal goed. Dat laatste oordeel, dat werkt ook met, mag ik zeggen, met luiken, toch? Ja, als je ervoor staat, het valt wel mee. In eerste instantie denk je toch, het is een prettig schilderij. Ja, dat valt mee voor jou. Maar vergeet niet, wij als moderne mensen worden dagelijks overspoeld met plaatjes, met afbeeldingen. Onze hele wereld is visueel. Maar voor de mensen in de tijd van Bos, die zagen bijna nooit een afbeelding. Af en toe een überhaupt niet. Trendje misschien. Er was geen Instagram. In kerken zagen ze het. En dat was het dan. En dan zie je zo'n laatste oordeel is dicht. Die luiken zijn bijna altijd gesloten. Dat is alleen op feestdagen en zondagen dat die soms open gaan. Ja. En dan gaat die open en dan zie je een spektakel. Mensen waren daar gewoon echt van de leg. Als jij net iets had uitgevroten en je zag zo'n werk... en je zag wat je daar te wachten stond... Stel dat je naar de hel ging. Want je las daarover, je hoorde daarover in de kerk. Want ik voelde hier ook bij meer dan de helft van de mensen nervositeit. Van ja, die hel bestaat gewoon. Dit staat mij te wachten. Dit, hè. En dan de hele dag. Je was gek, man. Ja, daar lag je wel wakker van, hoor. Dat mag ik zeggen. Jij noemde al Divina Commedia van Dante Alighieri, dus rond 1300 geschreven. En je zei eigenlijk in een bijzin van... het kan heel goed zijn dat Bos zich heeft laten inspireren door dat werk. Nou ja, er zijn heel veel boekjes natuurlijk. Ik heb ook allemaal onderzoek gedaan voordat ik een programma maak natuurlijk. Ja. En wat mij fascineerde was billen die omhoog staan. Ik heb met trompetten eruit komend. Ik heb hier staan een duiveltje met een bazuin uit zijn aarschat. Dat staat hier, dat staat dus in de Divina Commedia. Ik verzin die dingen niet. Waar we een duivel ontmoeten die duchtig met zijn achterste trompettert. Maar jij bent een muzikant. Kan dit, Erik? Daar had ik natuurlijk een trompetist voor. Juist. Dat snap je ook wel. Juist. Ik ben hier nu als gitarist. Hè? Ja. Dus in die jij zin, blij? In principe wel. Precies. Ik doe meer de schoonheid van het schilderij ook. Hoe kijk jij daarnaar? Want het is natuurlijk een fascinerend. Alleen de gedachte al dat je bedoel, uit je anus trompet speelt. Ja, middeleeuwen zijn dol op alles wat met anussen konden te maken heeft. Hoe is dat zo? Is ontzettend middeleeuwse humor. Die is niet zo verfijnd. Oké, dus er komen een hoop anussen voor. Mensen vonden het echt dol grappig. Ik vind het ook heel grappig. Maar wij hebben toch ook wel dat soort grappen tegenwoordig, zeg? Ja, natuurlijk wel. Ja, precies. Er komen nog andere wezens langs in het werk van Jeroen Bos. Oh ja, ontzettend veel. Noem mij wat wezens. Hij heeft heel veel kopvoetertjes, zeg maar mannetjes met alleen voetjes en alleen een hoofd. Dat ik zag is daar typisch van Bos. In de voorbereidingen, dat is gewoon echt een hoofd op voeten. Ja, dat zijn allemaal demonen. Met een staart. Dan moet ik altijd wel erbij zeggen, Bos doet dat niet voor niks. Dat als Bos dit soort monstertjes schildert, dan is dat altijd in de context van iemand die monstertjes ziet. Dat is bijna altijd heilig Antonius Abt, die visioenen had van monstertjes. En daarom schildert Bos ze. Dat is niet dat hij dat zomaar doet, omdat hij dat leuk vindt. En waarom denk je dat zijn werk op deze manier eruit ziet, gemaakt werd? Was dat zijn artistieke gekte? Of wilde hij inderdaad de mensen aan het schrikken maken of waarschuwen voor de hel? Wat was het verhaal, denk je? Het zijn religieuze werken. Ja? Bos is een hele religieuze man. Hij doet het ook niet alleen. Er is een opdrachtgever die heel veel erover vertelt. En hij heeft assistenten. Dat zijn groepsprojecten eigenlijk, die schilderijen. Dat is niet een moderne schilder die iets bedenkt en dat later gaat kijken wie dat wil hebben. Dat zijn dingen die van tevoren... opdrachtgevers die van tevoren zeggen dat ze dat willen hebben. En waar... Maar Bos was wel heel vernieuwend hierin. En waar in Nederland, want ik wil meer van hem zien... Waar in Nederland zie ik zijn werk? Ja, dan moet je toch naar Spanje, ben ik bang. Prado. Ja, Prado. Ja, dan moet je een tijdje wonen. Zondag is het gratis. Ja, dat zal wel, vriend. Maar het is toch onze Jeroen Bos? Waarom is hij niet hier? Ja, dat is nou de reden is omdat Philips de Tweede en iemand anders... die vonden het heel fijn en die hebben het gewoon meegenomen. Er hangt er één... Het is roofkunst. Nee, dat is geen roofkunst. Roofkunst, geen roofkunst. Want het hangt in Spanje, dan denken wij... Ze hebben het gekocht. Die Spanjaarden hebben het... Nee, het staat ook... Eén werk is roofkunst. De Tuin der Lusten is geroofd, maar die is zelf gekocht door Philips de Tweede. Leer mij de Spanjaard kennen. U bent minder positief over de Spanjaard dan Marieke, begrijp ik al. Ik kom er net vandaan, hoor. Juist, dat is okay. Zijn mijn grote vrienden. In Prado heb je... Er is één in Boijmans van Beuningen, begreep ik. Ja, klopt. Eén werk wat je kan zien. En de rest... En Gent, hè, hangt dat ook Gent een laatste oordeel. Eigenlijk vind ik dat hij hier hoort te hangen, maar ik begrijp dat dat een probleem is. En in Wenen en overal. Jij bent heel populair bij Spanje. De Spanje waren gek op die schilder. Nou, dat zou ik er wel bij willen zeggen, als je het toch over cultuur en alles hebt. Ja, Spanjaarden, die betalen ook. En wat dat betreft in Nederland zijn ze met hun cultuur gaan ze minder goed om dan in dat soort landen. Juist, je bedoelt alle artiesten. Er is meer geld voor dat soort dingen. Ja, jullie staan hier allemaal voor 2 consumptiebonnen en een gevulde koek. Dat is nu nog steeds. Erik Vaarsel-Morel, wil je voor mij en voor ons allemaal nog iets spelen? Want het was al prachtig om te horen, maar gewoon even iets dat we in die sfeer blijven. Het is heel romantisch, want midden op het schilderij namelijk zit hij waarschijnlijk ook zelf. Met een doedelzakje. Met een doedelzakje? Ja, ga maar kijken. Het is echt duidelijk te zien. Een man met een doedelzakje. Ik geloof niet dat ik Jeroen Bos ooit nog los kan zien van de flamenco. Niet los van Den Bosch, niet los van de aarstrompet. Wat fijn om in Den Bosch te zijn. Dankjewel voor jullie verhaal. Marieke van Waal, Erik Vaarsel-Morel. Dankjewel. Jensen viert vakantie. Deze week publiceerde het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch. Je verzint het niet. Het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch. Het onderzoeksrapport naar oud-gynaecoloog Henk Nagel. Die zijn eigen zaad bij tenminste 4 vrouwen met 1 kinderwens insemineerde. Zonder dat zij hiervan wisten. Slechts 1 donorkind is een officiële match. Maar het ziekenhuis sluit niet uit dat er nog meer kinderen van Nagel rondlopen. Afgelopen juli bleek dat nog 1 Brabants gynaecoloog werkte met zijn eigen zaad. En zo groeit de lijst aan beruchte spermadoktoren verder en verder. Ik noem bijvoorbeeld een Karbaat, een naam die u allen kent. De vraag die opkomt is natuurlijk, wat bezielt deze artsen? We moeten oppassen met z'n allemaal over 1 kam te scheren, stelt Fred Guntlach. Hij is hulpverlener voor FIOM, een stichting voor afstammingsvragen en ongewenste zwangerschappen. En hij staat in nauw contact met enkele donorkinderen van artsen. En ik heb hem aan de lijn om dit gevoelige onderwerp met ons te bespreken. Fred Guntlach, goedenavond. Goedenavond. Ik praat over afgelopen week het onderzoeksrapport naar het handelen van oud-gynaecoloog Henk Nagel kwam uit. Ik focus even op hem. Wat was er aan de hand rondom Nagel? Dr. Nagel was een van de artsen die zijn eigen zaad heeft gebruikt tijdens het in de periode dat hij werkte in het ziekenhuis. En nou, hij was ook de, eigenlijk op dit moment de enige arts die op dat moment nog in leven was. En helaas is hij inmiddels overleden, dus meer informatie kunnen we ook niet van hem krijgen. Maar ja, er is dus duidelijk geworden dat er in ieder geval op dit moment één donorkind is wat verwekt is met zijn zaad. En het gaat dus om die officiële mensen die ik noemde. Vermoedelijk vier keer in zijn carrière dat hij een vrouw heeft geïnsemineerd met zijn eigen zaad. U heeft, moet ik zeggen, contact met die persoon waar het over gaat, die officiële match. Hoe is het dan om te horen dat deze arts zijn vader is? Ja, deze man was al langere tijd ermee bezig. Hij had via een internationale databank had hij ook uitgezocht en kwam hierachter dat zijn binnen de familie van de arts dat daar een match voor hem was. En doordat het DNA van de arts in onze databank is opgenomen, we hebben een kit-DNA-databank, werd ook daadwerkelijk duidelijk dat de betreffende arts zijn donor is geweest. En dan, wat gebeurt er met zo iemand als je dat eenmaal weet? Ja, nou, we hebben met, inmiddels met heel veel kinderen contact gehad. En de term die net ook al werd genoemd, spermadonor. Ja, wat we natuurlijk merken bij heel veel kinderen is dat ze hebben met een aantal zaken te maken. Ze hebben aan de ene kant te maken met een arts die in het verleden hun moeder heeft behandeld, waar ze ook vertrouwen in hebben gehad. En aan de andere kant krijgen zij nu natuurlijk te maken met het feit dat ze haast moeten verdedigen ten opzichte van deze man. Want het is wel je biologische vader die dan wordt weggezet als de spermadonor. En er zijn heel veel negatieve verhalen over artsen geweest. En laat duidelijk zijn, het is zeker niet zorgvuldig wat er is geweest, maar er zit wel een verschil. Hè? Goed dat je het aan het begin ook aangaf, dat u het aan het begin aangaf, dat er zeker verschillen zitten tussen de betreffende artsen. Ja, want als je de namen noemt, Jan Karbaat noemde ik minstens 70 donorkinderen, Jan Wildschut 47, minstens Jos Beek minstens 41. Dan het handelen van Nagel, is dat vergelijkbaar met deze mannen? Nee, ik denk dat het zeker niet vergelijkbaar is. Dokter Nagel was ook heel duidelijk. We hebben gesprekken ook met hem gehad. En wat we ook van zijn kinderen, zijn wettige kinderen. En ook van de week hebben we nog een gesprek met zijn weduwe gehad. Was dat zij allemaal aangaven dat hij enorm gedreven was. En vanuit die gedrevenheid ook een grens is overgegaan. Maar het is echt een verschil tussen de namen die eerder werden genoemd. Van dokter Beek, dokter Karbaat, Jan Wildschut. Met deze arts. En wat ook uit het onderzoeksrapport naar voren komt, is dat er mogelijk meerdere kinderen zijn. Hij zei ook in de gesprekken die ik met hem had van één of mogelijk twee of drie. Nou, uiteindelijk zijn dat er vier, maar hier lijkt het er toch wel op dat de man is die met name vanuit zijn betrokkenheid vrouwen heeft proberen te helpen. En ik denk ook voor veel gynaecologen dat dit ook de insteek is geweest om vrouwen te helpen die ze al vaak jaren in hun praktijk zagen, die met vruchtbaarheidsproblemen. En het lukt steeds niet. Ja. Ja. U geeft heel duidelijk aan wat vermoedelijk zijn achtergrond was. Een verklaring die je hoort over artsen, dat er een voortplantingsdrang is of een narcistische persoonlijkheidsstoornis, wat meteen een heel ander verhaal is. De nicht van Jan Karbaat, waar we het over hadden, die zei daar dit over. Hij had ook een enorme eigendunk, hoor. Omdat hij zo'n narcist was, was het voor hem geweldig om zoveel kinderen op de wereld te kunnen zetten. Hij dacht, een ideale donor, dat ben ik zelf. Prachtige kinderen, intelligente kinderen, misschien good looking. Beter kunnen ze het niet krijgen. Dat is een fragment uit de documentaire Het Zaad van Karbaat. Kan het zijn dat je heel erg graag een vrouw of vrouwen wil helpen en dat het gecombineerd is met enig narcisme? Zou dat kunnen? Ja, mogelijk wel. Wat het ook heel complex maakt in deze, alleen al de opmerking een narcist, wat zegt het dan over de kinderen mogelijk? Hè? Want je hebt natuurlijk toch 50% van het DNA van deze man meegekregen. Ja. En ik merkte zeker wel in de gesprekken die ik ook heb gehad met nakomelingen van dokter Karbaat, dat dit ook wel gevoelig ligt. Hè? Die opmerking die er zijn, wat moet ik dan zeggen? Wat zegt het over mij? Dus we proberen altijd ook een beetje de andere kant te laten zien, zeker ten aanzien van ouders, maar ook voor de kinderen van. En er zijn ook kinderen waar ik mee gesproken heb die zeggen van, ik ga toch uit van de goede intenties die er bij bepaalde artsen zijn geweest. En ik kan me dat goed voorstellen. En u denkt, wat u zei bij Nagel, dat zijn motivatie was wat artsen natuurlijk logischerwijs heel erg vaak hebben. Iemand helpen, iemand genezen, in dit geval iemand helpen. Dat zijn motivatie was. Ik noemde in de inleiding de stichting... Ik noemde de stichting FIOM, waar u van bent. Wat doet u precies? Ik begeleid de matches tussen donoren en donorkinderen. Dus op het moment dat via onze databank een match naar voren komt, dus dat de profielen, de DNA-profielen van een donor en van een donorkind overeenkomen, dan krijgen wij die en gaan we de contacten leggen met de betreffende personen. En op dit moment is het ook heel veel, zeker naar aanleiding van hetgeen wat er in het Al-Rijnen is gebeurd, zijn er ook heel veel mensen die bellen met vragen. En daar zitten ook wel heel schrijnende verhalen bij van donorkinderen. Zijn er donorkinderen die op het moment dat ze weten hoe het zit, denken, had ik het maar niet geweten? Ik ben ze nog niet tegengekomen. Omdat, kijk, in het geval bijvoorbeeld bij dokter Beek weten we ook dat er een erfelijke aandoening speelt. Nou, dit is natuurlijk wel iets wat belangrijk is voor de toekomst van de betreffende persoon of voor de kinderen van de betreffende persoon. En wat we bij FIOM ook zeggen van kinderen hebben recht op afstammingsinformatie. Ik denk dat nagenoeg iedereen heel graag wil weten wat die afstammingsinformatie is. Ik had bijvoorbeeld vorige week een gesprek met een donorkind, 2 weken geleden, excuses. En die is erachter gekomen op het moment dat haar ouders zijn overleden, dat zij een donorkind is. En zo goed als zeker van een arts. En zij zegt van ja, mijn hele leven staat op zijn kop. Ik had zo graag met mijn ouders erover willen praten, maar waarschijnlijk is hun meegegeven dat ze vooral niet over moeten praten. Het is een groot geheim geweest. Misschien ook wel de onvruchtbaarheid van mijn vader, dat het heel erg meespeelt. Maar ik neem ze helemaal niet kwalijk dat ze gebruik hebben gemaakt van een donor. Maar ik had het zo graag met hun willen bespreken, omdat mijn hele leven staat op zijn kop op dit moment. Duidelijk. Heel veel dank voor uw bijdrage. Fred Goentag, hulpverlener bij de stichting FIOM. Dank u wel. Graag gedaan. Jansen viert vakantie en wat een vreugde om deze twee mensen vlakbij me te hebben. Aan de ene kant voor u links, voor mij rechts, Erik Kortom. En daarnaast Maaike Auwboter. Jazeker. Zie je mij? Wat zie je als je goed kijkt? Wat zie je eigenlijk echt? Maaike Oudboot, Reerde Kortom. In twee uur komen zij terug om te spelen en met mij te praten. Het is er echt helemaal geen carnaval. Het is helemaal geen carnaval, toch praten we over carnaval. Let op, nog 6 nachtjes slapen, dan rijdt de Vuelta langs het Hertogenbosch, Ronde van Spanje. Toen besloot Oeteldonk, dat bent u, daar hoort een carnavalswagen bij. Aan tafel zit John Meulensteen, ook wel de Meul, van het Heuveltje, carnavalsvereniging. Je hebt de afgelopen weken maanden een wagen gebouwd. Klopt. Hoe dat zo? Ja, dat werd ik gevraagd door de minister van, president van de Oeteldonk. Juist. En er was een gemeente, een opdracht van de gemeente Den Bosch. Om een carnavalswagen te bouwen? Van de Vuelta, ja. Voor de Vuelta? Ja. Dat betekent, ja, want jij bent zelf ook een bouwer dus? Ik ben de gazer, als het ware. Nou, komt de Vuelta langs. Dat is een prachtige caravaan met wielrenners en aanverwante topsporters. Hoe ziet de wagen eruit die mensen langs zien gaan komen? Nou, die wagen wordt opgesteld in de Prins Bennenstraat. Ja. En dan blijf je staan, dan komt de wielrenners komen daar langs. En dus er zit een draak achterop. Een draak? Die geeft een Spaanse stier een schop om zijn hol. Die stuurt als het ware de kudde aan. En zijn in dit geval de wielrenners. Jeroen Bos, daar gaan we weer. Ja? Die kijkt achterom. Die zegt, mij krijg je te pakken. Voorop zit een de wielrenner, wie het winnaar wordt. Die heeft een banaanhelm op en die gaat met de banaan. En zo zit heel het spelletje in elkaar. Het is onwaarschijnlijk. Ik ben hier gauw stil, maar nu wel. Belangrijke vraag. Zien wij ook een aarstrompet? Nee, die dat zie je kan niet. Nog, dat kan nog. We hebben nog dat zeker 5 dagen. Hoe lang is hier aan gebouwd, vriend? 12 weken. Dat betekent dat je 12 weken lang met een aantal mensen een aantal keer in de week aan een wagen loopt te bouwen? Elke dag. Heb je ook een vrouw? Die heb ik ook. Oké, dat is hartstikke goed geregeld. Ben je niet bang dat die wielrenners straks, ja, ik zou maar zeggen, afgeleid gaan raken als ze dit prachtige spektakel zien? Want het is nogal wat op die wagen. Kan. Ja, het is grandioos mooi. Ja. Het is ook een beeld van, ik bedoel, je zei het al, Jeroen, het is ook een beeld van Den Bosch wat wij te zien krijgen. Want er zit nogal wat Den Bosch in. Ja, er zit heel wat verwerking in. Ja. Dan ben je 12 weken bezig. Ja. Normaal gesproken werk je naar carnaval toe. Ja. Is dit nou vergelijkbaar? Voelt dit anders? Nee, we hebben 2 jaar niet mogen bouwen natuurlijk. Ja. De optochten. We mogen niet doorgaan, dus we hebben dit maar weer gedaan. Jij beschrijft een wagen. Hoe groot is deze wagen? Want je hebt een foto bij je, maar dat is natuurlijk toch op schaal. Hoe groot is deze wagen? Die is 9 meter lang, 3,5 meter breed en 4 meter hoog. Dat is een serieuze wagen. Dat is een serieuze wagen. Wie bedenkt, ik bedoel, het is een prachtig beeld. Ik heb het hier ook leuk voor de radioluisteraar. Maar wie bedenkt wat erop moet komen? We hebben 2 ontwerpers. Ja? En die bedenken zoiets en maken de bouwers uit wat er af gaat of erbij komt. En is het, in mijn jeugd was het papier-maché. Is het nog steeds papier-maché? Dit is nog steeds papier-maché. Hoeveel papier zit erin? Een doos of 5, 6. En dan praten we over oude kranten, telefoonboeken, weet ik veel. Ja, wij gebruiken toevallig in dit geval bruin papier. Daar hebben wij weer via ja. New Orleans. Maar die gras die bouwt er ook mee. En wij zijn de enige bosclub die daarmee bouwt momenteel. Juist, het is de Mardi Gras, maar dan hier in fucking Den Bosch. En dan in Den Bosch. Is het correct dat de burgemeester zich ermee bemoeid heeft? Die heeft er ook mee bemoeid. En ook zijn rechterhand, Suzanne. Die heeft meestal aan de plakken. De burgemeester heeft een eigen rechterhand, dat is Suzanne. En wat hebben die gedaan? Die hebben meestal aan de plakken. Die hebben meestal aan de plakken? Ja. Ja, ik ga hier verder niet op in. Wanneer komt de wagen tevoorschijn? Want ik praat over volgende... De 19e wordt je naar Prins Bennenstraat gereden. En ja. Dan start je tot de 20e. En de 20e gaat je weer terug te halen. En één ding nog. Als jij op een bepaald moment hiermee stopt, is er opvolging. Wie gaat dat dan doen? Ja, er zijn er heel weinig. Ja. Het is mooi werk. Dat is mooi werk. Ja, dus als je nog toevallig jeugd hebt voor ons. Als er jeugd luistert, ga meebouwen hier in Den Bosch. Hartstikke goed verhaal. Hartelijk dank, Johan. Echt goed. Ga dat zien tijdens de wielerkoers volgende week hier in Den Bosch. Wij gaan nog een uur door hier in Den Bosch, de azijnfabriek. Met Maaike Oudboot, Erik Kortom, de Stadspijpers en de quiz natuurlijk. Dus zo direct nog 1 uur. Jansen viert vakantie. Dankjewel. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Boek met Holland Amerika Lijn deze zomer nog een Middellandse zeecruise vanaf €599. Inclusief vol pension. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. Nu bij Dirk, Wijko Saté-saus of Heinz Burgersaus voor maar €1,19.

handen vast. Dan wachten we op een nieuwe dag. Kwel jezelf niet zo. Wees lief. Hier zijn geen woorden voor. Dus we zeggen niet. Ontspan je gezicht, hou je niet zo groot. Laat het zakken, leg het rustig naast je in mijn schoot. Haal het uit de plooi, geef niet. Zijn geen wolven meer. Hier hoef je niet. Hou me vast. Ik dans je rond. Eerst de ene, dan de andere voet. Op de maat. We zien wel. Of het overgaat. Dus hou je ogen dicht en mijn handen vast. Dan wachten we op een nieuwe dag. Zelf een droom. Wees lief. Hier zijn geen wolven meer. Hier hoef je niet. Jansen viert vakantie vanuit Den Bosch. Wat een genoeg is om 4 weken lang op deze plek, althans op plekken in het land, en dit soort prachtige muziek te horen en leuke mensen te treffen en festivals en aanverwanten. Het is zomervakantie, tropisch weer, dus voor velen geldt benen in het voetenbadje en zo meer mogelijk bewegen. Maar terwijl u zich ultiem ontspant, en dat gunnen wij u, werken theatermakers zich een slag in de rond om een nieuwe voorstelling af te krijgen. Want het nieuwe culturele seizoen staat voor de deur. Maar hoe doe je dat, theater maken? Hoe maak je zo'n voorstelling? Maaike Ouboter, zangeres en presentatormuzikant Erik Corton zitten hier. Die hebben een lange geschiedenis samen. Ze leren elkaar, is het 9 jaar geleden? Het is 10 jaar geleden. Toch? Is het bijna 10 jaar? Nee. Het is ongeveer 10 jaar geleden. Ongeveer 10 jaar geleden. Dat zou ik al leren kennen bij de beste singer-songwriter tv-programma Talentjacht. Maaike was toen nog jong en nog steeds. En toen een tikkeltje zenuwachtig. Nu helemaal niet. Ze zit op een kruk met haar gitaar. Ze zingt en speelt het prachtige nummer Dat ik je mist. Wat u hoorde aan het begin van de uitzending. En niemand in de jury en thuis houdt het droog. Ook niet Erik Corton. Dat zijn historische beelden. Er ontstaat een bijzondere band tussen deze twee. En nu, ja, hier staat bijna 10 jaar later. Ja. Ze bundelen hun krachten. Gaan samen theater in met de voorstelling Harnas van Glas. Erik, Maaike, welkom. Wat voor voorstelling gaat het worden? Want jouw laatste plaat, zoals ik het maar noem, heet Harnas van Glas. Wat voor voorstelling wordt het? We gaan dus samen het theater in. En we gaan de liedjes spelen samen van die plaat. Dat vind ik sowieso al bijzonder, dat wij samen muziek mogen maken. Ja? En we gaan daarover praten. Over de liedjes, over het maken, over het... Over kwetsbaarheid en over waar die liedjes uit voortkomen. Maaike kwam op een gegeven moment met de vraag van... mijn publiek duikt altijd heel erg in mijn liedjes. En ik wil daar ook wel eens een keer iets over vertellen. Nou, Harnas van Glas is ook een boek geworden... waarin dingen een beetje uitgelegd en verteld worden. Ja. Maar het leek ons heel leuk om, laat maar zeggen, daar met z'n tweeën over te praten. Omdat ik vind dat Maaike op een hele mooie manier observerende dingen schrijft. Maar daar tegelijkertijd ook het publiek een rol in te geven. Dus het wordt een soort drie gesprek. Wij gaan met z'n tweeën die liedjes spelen. We gaan en de mensen mogen meepraten. Mensen mogen meepraten. Als mensen prangende vragen hebben of iets willen delen, dan is dat zeer wel mogelijk. Een mooi idee. Ik hou zelf ook van tijdens het spelen ook het gesprek aangaan. Bij mij levert dat dan comedy op. Jij, de liedjes heb je al, maar het gesprek ga je aan. Waarom is dat dan iets dat je met Erik Corton wil doen? Nou, want ik ken niemand die iets met Erik Corton wil doen. Jij bent de enige. Nou ja, mij eentje, die zit thuis. Ja. Ja. Thuis. Maar waarom met Erik? Nou, omdat ik vind dat Erik heel goed is in op het podium in gesprek gaan. Ik heb hem zien hosten en zien interviewen. En ik vind dat hij dat heel goed kan. En ik denk dat we samen ook een sfeer kunnen creëren waarin het echt mag gaan over kwetsbaarheid en waarin er ook ruimte is. Het is met mijn liedjes zijn zo intiem, dus ik kan me voorstellen dat het niet in elke setting veilig voelt om dan ook een vraag te stellen. En ik voel me bij Erik veilig genoeg om over emoties en over maken te praten. Dus dat was eigenlijk reden één. Ik dacht gewoon, met wie zou ik dit durven? Ja, en toen dacht ik aan Erik. En dan is het ook nog zo dat de heer Corton ook nog een beetje gitaar speelt. Dat is natuurlijk ook dat nog was een, wel. Toch een plusje. Ja. Ik heb me eerst gevraagd om dit te doen en daarna zo... En trouwens... Ja. Zou je het ook leuk vinden om ze samen gitaar, te spelen? Gitaar, toch? Ja. Ja. Want wat gebeurt er dan? Ik bedoel, jij bent nou, natuurlijk van alles. Je interviewt, je presenteert, ja. je acteert zeker ook. Zeker. Dan wordt er maar ook nog een vraag. Ik ben ook gitarist. Ik bedoel, nou, feitelijk ja. Ben je ook gitarist. De grap is alleen dat ik ben een soort... Een soort timmerman, laat maar zeggen. Als ik ermee moet werken, dan gebruik ik de gitaar. En als ik er niet mee hoeft te werken, hangt die aan de muur. Ja? Dan doe ik er gewoon heel weinig mee. Ja, ik ben heel raar daarin. Maar dus toen Maaike vroeg van, zou je dan ook willen spelen? Dacht ik, oh jee, dan moet ik weer gaan repeteren. Ja. En dat weer gaan doen. En tegelijkertijd dacht ik, ja, fuck it. Ik heb het al zo lang niet op die manier niet meer gedaan. Spelen en zingen. En ik speel ook toetsen in de voorstelling. En het is ontzettend leuk. En ik ben ook weer helemaal herverliefd geworden op mijn gitaar. Maaike vertelde waarom ze dit met jou wilde doen. Vanwege jouw rol in die voorstelling. Dat gesprek aangaan. Sfeer creëren van veiligheid. Waarom wilde jij dit met haar doen? Nou, allereerst, wij kennen elkaar dus inderdaad al bijna 10 jaar. We hebben die Beste Singer-Songwriter-avond is memorabel, omdat ik verrast werd door een toen 19 of 20, wat was je? Ja, 21 jaar, misschien ja, net, 21 maar... misschien net. Meisje dat een liedje zong waar iedereen, wat je zei, keihard aan stuk ging, dat ik je mis. En zij stond dat daar te brengen met een soort volwassen manier van een verhaal vertellen. Dat heeft me nooit losgelaten. En we hebben elkaar in de tussentijd nog vaker gesproken. En over de albums die jij maakte veel met elkaar gesproken. En toen dit kwam, dacht ik, ja, het lijkt me ongelooflijk mooi om dat met z'n tweeën uit te diepen, op het podium te brengen, samen te spelen en daar ook echt het publiek een rol in te geven. Ja. Daar is mijn intermediaire functie, die komt dan om de hoek. Maar wat doet zij in haar teksten wat jou raakt? Los van het liedje dat je al noemde, wat van jaren geleden is nog steeds prachtig. Maar wat doet zij in haar teksten wat jou raakt? Nou, ik zei het net al, ik ben natuurlijk ook een beetje bekend omdat ik van hele harde muziek hou. Maar daar hou ik ook van, omdat het iets met me doet. En wat Maaike doet, is van een totaal andere orde. Maar in haar teksten zijn, nou, je hebt het net gehoord, dat troostliedje. De kleine observaties die Maaike weet te weten, waarmee ze voor mij precies de essentie raakt van een bepaald gevoel op een bepaald moment. Iemand wil iets, wil weg. Jij wil dat diegene blijft. En Maaike zet dan twee zinnetjes in een liedje op papier, waarvan ik denk, ja, dat zou ik ook zeggen. Wij praten hier aan deze tafel afgelopen weken vaak over het maakproces. Als je dat proces van zo'n liedje maken, of van die twee zinnen vinden, hoe gaat dat bij jou? Hoe werkt dat bij jou? Nou, wat ik net wilde zeggen, even één stap terug. Ja. Wat ik heel leuk vind aan dat we samen op tour gaan en dat we elkaar al zo lang kennen. Toen ik meedeed aan de Beste Singer-Songwriter, had ik dat lied geschreven. Maar dat was ook naast twee andere liedjes het enige lied dat ik ooit had geschreven. Dus van het bewustzijn over maken en wat muziek maken is en waarom ik het deed, dat had ik totaal niet. En dat is ook mooi. Je hoeft ook niet overal alles te begrijpen. En je zeker niet op je 21ste. Ja. Zeker, nee. Nee, en ik denk ook voor het maken is het goed als je het soms niet kan volgen zelf. Maar het is wel fijn dat ik nu 10 jaar later veel meer bewustwording heb over wat ik maak en wat het voor mij doet. Namelijk dat ik emoties heel complex vind En vooral het daarover praten en het zelf begrijpen wat ik allemaal voel. Dat vind ik een complexe aangelegenheid. En als ik schrijf, tekst, maar zeker als dat ook muziek wordt... dan wordt die zee van emoties iets tastbaars waar ik vervolgens iets mee kan. En mezelf begrijpen en vervolgens er ook naar de buitenwereld iets mee doen. En dan merk je op een podium dat ook weer... Dat andere mensen zich daar op verschillende manieren... in verschillende liedjes in herkennen. En dat geeft een heel fijn, vind ik, een heel... fijn gevoel. Want normaal speel jij alleen op een band of wat dan ook, dan zie je de mensen misschien wel of niet. Je hoort ze of ze zijn doodstil. Misschien zie je er wel eens een traantje, maar in ieder geval, dat is wat er gebeurt. Je krijgt een applaus. Dat is ongeveer het soort reactie. Nu gaan mensen dus, als dat gaat lukken in die gesprekken, ze gaan vertellen wat zo'n liedje met hen doet. Of ze gaan jou vragen, gaat het inderdaad daar en daar over? Ja, en wij gaan elkaar dingen vragen. Ja. En dus dit wordt, ik vind het ook wel spannend, moet ik zeggen. Want je weet niet wat er gaat gebeuren. En ik vind dat erg prettig als ik weet wat er gaat gebeuren. Ja, en dat is heerlijk. Nu aan Erik vraag. Wat ga je zo al aan Maaike vragen? Ik ga aan Maaike vragen. Nou, laat me zeggen, per liedje. We hebben een beetje de liedjes ingedeeld thematisch. Zal wat ik zijn de thema's? Verdriet, rouw. Verlies. Verlies. Dat klinkt allemaal heel erg verdrietig. Kwetsbaarheid heb je al twee keer. Kwetsbaarheid is heel belangrijk. Ja, en ook het verschil, denk ik, tussen persoonlijk en privé. Ja. Hoe bedoel je dat? Het verschil tussen... Nou, eigenlijk wat ik net zei over dat ik je mis... is dat het een hele privé aangelegenheid is geweest... waarvanuit dat liedje is gekomen. Maar vervolgens deel je het met anderen en wordt het dus een publiek ding. En daar zit een omslagmoment in. En wanneer kan je dat? Wanneer durf je dat? Wanneer is dat vervelend om naar te kijken? Want dat kan ook. Het kan ook therapeutisch zijn. Dat als je iemand dat ziet verwerken op het toneel... dat vind ik over het algemeen heel ingewikkeld. Ja. Als je iemand zijn eigen gevoelens ziet staan verwerken... terwijl ik denk, dat moet verwerkt zijn, dat moet bij mij komen. Ja, je wil niet een voyeuristisch gevoel krijgen van... ik weet eigenlijk, ik zit nu iemand... Nou ja, dat proces is bij Maaike heel interessant. Omdat het juist om zulke diepe dingen gaat. En stel, Erik stelt jou de vraag... zijn er dingen waar jij niet over durft te schrijven? Wat zou je dan antwoorden? Vast. En wat zijn die dingen? Ja, precies. Dat is dan de goede vraag. Dat moet ik eens gaan verkennen. Ja, ik hoef het niet op te schrijven. Die ga ik altijd als vraag in. Wil je mee, Dolf? Hey, Maaike, hoe is het? Ik ben benieuwd naar. Want omdat het zo persoonlijk is... kan het ook zijn dat je misschien wel eens iets tegenkomt... ik bedoel, in je leven, in je ervaring... waarvan je denkt, oké, dat schrijf ik niet. Ja, en ik denk ook dat niet een vast iets is. Dat dat vloeibaar is en dat dat verandert over tijd. Of zelfs ook weer terug veranderen. Dus er kunnen dingen zijn. En dat is natuurlijk als maker sowieso lastig. Je kan soms ergens iets delen, omdat je het gevoel hebt... ik ben er klaar voor om dit te delen. Of ik vind dat niet erg. En dan kan dat je later terug inhalen. Dat het met dat ik je mis. Het lied zelf is iets heel... Het kwam uit iets heel privés, iets heel intiems. Dat lied is zo geschreven dat het vooral over de emotie die daarachter zit gaat. En niet zozeer over de aangelegenheid waarom ik verdrietig was. Maar vervolgens in interviews en zo ga je de hele tijd... kom je de hele tijd... tegen de vraag aan in hoeverre deel ik dingen. En mensen willen dan details weten. En ik weet nu veel beter voor mezelf... en dat kan ik niet in één duidelijke zin zeggen... maar wanneer ik denk, nee, dit is privé... en wanneer ik kan uitleggen hoe iets voelt... omdat het wel persoonlijk is, maar wel iets... echt om te delen. Het is altijd een beetje de moeilijkheid met liedjes, teksten, kunst... in zijn algemeenheid. Waarom maak je het? En het is voor iedereen weer anders natuurlijk. En soms denk je, had ik dit wel moeten delen? Was ik hier wel klaar voor? Of zo? En wat jij zegt, zowel maak ik dit wel, ga ik dit delen met de mensen... Ja. Maar ook wat wij als luisteraar weer uit de liedjes halen. Want Zeker. Ik denk dat wij geregeld iets uit een liedje halen... wat de maker er helemaal niet in gestopt heeft. En dat is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, dat vind is ik ook. Uiteindelijk fantastisch. En ik denk dat we dat ook heel erg tegen gaan komen. En daar kijk ik enorm naar uit. Het lijkt me heel dat leuk. Blijkt dat mensen een heel andere gevoel hebben bij de liedjes. Nou, maar het is, de grap is dat het eigenlijk een hele rare route is. Het is een privé ding van Maaike. Daar maak je een liedje van, dat maak je publiek... en vervolgens wordt het weer privé, maar dan wel bij iemand anders. Dat is een hele grappige route. Willen mensen met jou in gesprek? Ik bedoel, ik ga ervan uit, want er worden kaartjes verkocht. Willen mensen dit? Over het algemeen kom ik het veel tegen. Daar is het idee ook uit ontstaan dat mensen... omdat ze iets herkennen, daarover in gesprek willen. En dat is natuurlijk ook wel eens lastig, omdat ik gevoelens heb... en daarover schrijf, betekent niet dat ik het allemaal begrijp. En ik heb ook wel eens gehad dat mensen verwachten... zo, help, of kan je me uitleggen hoe je dat doet... leven, bij wijze van spreken. Ja. En dat ik dan denk, nee, totaal niet, sorry. Nee. Maar wat ik denk in deze voorstelling, wat wel belangrijk is... en wat ook wel gaat lukken, maar het is... Je mag mee in gesprek, je mag een vraag stellen... Maar het hoeft niet, nee. want het wordt niet... Wat ik vervelend zou vinden is als je denkt... Oh, niet op de eerste rij gaan zitten. Want ik moet een vraag. Ja, ja. Want je moet, weet je wel, want dat is ook de veiligheid ervan. Want daar komt die kordon met die microfoon. Ja, ja, precies. Nee, hoe is dat bij u? Ja, nee, dat gaan we niet. Want dat is totaal onveilig. Mag jij trouwens ook nog wat vragen aan die meneer stellen? Ja, want het beeld van Erik Kordon is deze grote stoere man met allemaal plakplaatjes en allemaal grote dingen en lawaaibeentjes en backstage pingpop. Ja, dat is het beeld dat we hebben. Maar het is natuurlijk in principe gewoon ook een heel, heel emotioneel klein mannetje, toch? Nou ja, en iemand die ook met thema's... Het is ook een weet je bent ook een maker, dus ik hoop wel dat een wederzijds gesprek gebaseerd op mijn liedjes. En, maar ja, ja, wat ik zeg, het doet, over thema's die jou kent. Ik kan zeggen, jouw verhalen, daarom vind ik dit ook heel leuk om te doen. Dat is het vertrekpunt, dus dat ik ontzettend hou van wat Mike schrijft. Ja. En dat komt omdat het mij ook raakt, dus dat zal... Erik is ook wel eens verliefd geweest en heeft ook wel eens iemand gemist. Zeker wel. Echt wel. Ja. Even nog Harnas van Glas, wat een prachtig beeld is. En Harnas is toch een beetje bedoeld om ons, laten we zeggen, te beschermen. Ja. Dat harnas van glas is heel kwetsbaar. Is heel kwetsbaar, maar het gaat ook over doorzichtigheid, maar ook dus over. Ik bedoel, als je er hard tegenaan slaat, dan gaat het ook echt in stukken en in scherven. Ja. Is dat wat ik dus mag zien, wat ik mag meemaken? Ja, en dat vind ik ook het mooie van dat beeld harnas van glas. Het is een heel duidelijk beeld, maar, en je hebt er gelijk een associatie bij. Maar hoe die associatie is, verschilt heel erg per persoon. Want het is inderdaad en een harnas, dus je beschermen. Het is ook een beetje in de kijker staan, weet je. En als je als maker iets deelt op een podium, dan ben je per definitie, heb je gezegd, hallo. Hier ben ik, kijk naar mij. Ja, kijk naar mij. Absoluut. En dat heeft ook iets vreemds of zo. Dus over al die kanten van er zijn en in relatie tot je buitenwereld staan gaat het, denk ik. Er zit nogal wat zee en golven en zo in haar werk, viel maar op. Er zit beweging in. Er zit zeker beweging in. Is dat waar je ook een vraag over gaat stellen, Erik? Nou, ja... Het is echt een heel raar interview. Anders moet je in de zaal komen zitten. Ja, ik kom zeker kijken. En dan kom jij die vraag stellen. Ga jij al die vragen uit de zaal? Ik heb ook een vraag. Maar is dat wat beweging en nou ja, golven? Het gaat altijd door. Ja, en, het, en je, dat zit in Maaike de liedjes ook. Er zitten heel veel vergezichten in. En vergezichten die nooit hetzelfde zijn, die altijd veranderlijk zijn. En ik vind een van de meest geruststellende gedachten in het leven, als ik aan zee zit, en daar zit ik niet zo heel vaak, maar als ik er zit, overvalt me dat altijd, is dat ik naar die zee kijk en dat ik dan me realiseer dat dat water in al die miljoenen jaren dat de aarde bestaat, hoogstwaarschijnlijk nog nooit één nanoseconde hetzelfde is geweest. En dat is zo'n geruststellende gedachte. Ja, hele geruststellende. Alles beweegt en alles wordt altijd anders. Ik zet jou net neer als een grote stoere man en een rocker. Kan jij ook nog iets van die kant van de rocker kwijt in deze avond? Nou, ik weet niet wat het is, een rocker. Rocker. Ik heb geen idee. Nee, ja, als je met een elektrische gitaar heel hard staat te blaren, dat is een rocker. Maar krijgt hij nog een gitaarsolo? Nee, het is allemaal wel vrij klein. Maar dat is wel Oké, het gaat hartstikke goed begrepen. Het begint eind september, ga je spelen? Eind september wanneer? Begin september. Begin september al. Vanaf 1 september. Juist. Ja. Laat dat zien, dat in ieder geval. En jullie gaan nu ook weer spelen? Als je wil. Ik ga van zitten. Jij gaat van die kant op? Oké, ze blijven nog even bij ons. We gaan eerst, doe rustig aan, Maaike. We gaan eerst een ander liedje draaien. U kunt dus gaan kijken naar deze prachtige voorstelling Harnas van Glas. Sommigen gaan heel hard, anderen zijn nog kaarten. Ga dat zien. Maaike Aboud en Erik Kordon, ze komen nog terug. Maar geef ze een applaus. En wij draaien de Beatles en die klinken ongeveer zo. We'll be right back. Dus Freya, die in Noorwegen werd gedood. Gek gemaakt door mensen die geen afstand konden houden. Maaike en Erik zijn hier nog steeds. Maaike Aboot, Erik Kortom. We praten over Harnas van Glas. Zo direct nog een liedje daaruit vanaf september. Dus in het theater. En dan gaat het theater doen ook van start. Eigenlijk over een week Lowlands en dan de Uitmarkten en dan Averwand. Afijn, zij gaan even helpen om u in dat immense aanbod een beetje te helpen. Van waar moet je heen of waar zou je heen kunnen? Beiden hebben wat tips. Maaike, je mag het spits afbijten. Waar moeten we zeker naartoe? Wat moeten wij zien en horen? Als dat nog lukt, moet je naar Eefje de Visser. Juist. Want die mevrouw heeft kaartjes, de rest denkt, ja, wij zijn fucked. Dat is wat het is. Ja, want het is fantastisch. Ik heb het geluk gehad er gezien te hebben. Ze heeft een prachtige show. Sowieso vond ik al dat ze hele mooie liedjes maakt. Maar dit laatste album is ook nog een soort ronder of affer voor mijn gevoel. Zonder dat oude werk teniet te doen. Ja. En wat heel vet is, want het is dus ook visueel een hele toffe show met hele strakke choreografieën. En terwijl je er toch helemaal in mee kan. En zij is met allemaal toffe artiesten op pad. Dus haar hele band bestaat uit individuen die een hele goede band vormen, maar die dus ook zelf de zangeressen met wie ze speelt, Wietke en Aisha. Aisha speelt onder mij, ze maakt die eigen muziek. Wietke maakt eigen muziek. De toetsenist Annelie, die componeert, is klassiek componist. Dus dat is gewoon, los van dat even de visie te kijken is, heb je daar gewoon in één keer, in één avond, een heel vat aan hele talentvolle. Ik ben het met je eens en ik denk Erik ook, maar dan gaat het niet om. Even een stukje even de visser. Stop, parkeren aan de rand van de stad. Ik check in en laat mijn jas in het hotel. Ik herinner me je armen en je lach. We zijn boven voor het vallen van de avond. Ik herinner me het tikken van mijn nagels. Voor het raam drinken we rood oranje lucht uit onze bitterzoet van Eefje de Visser. Je zei al waarom je het moet zien. Vanwege haar kracht en talent. En vanwege die band eromheen. Visueel afijn. Allemaal waar. Als je haar teksten hoort. Jij schrijft zelf. Hoe luister jij daarnaar? In de zin van, doet zij iets heel anders dan jij? Ja, dat denk ik wel. Ik vind dat zij heel goed is in hele abstracte teksten schrijven. Ja. Waar je gevoelsmatig helemaal wordt ingezogen. Zonder dat je meteen... dus het is een verhaal zonder dat je begrijpt altijd waar je precies in zit. En het is niet achterloos. Dus het is heel zorgvuldig geschreven, maar wel abstract. En dat vind ik helemaal te gek. Dat is helemaal te gek. En... zij speelt verspreid over het land in Caprera Bloemendaal, maar dat zou uitverkocht kunnen zijn. In ieder geval ook nog in Carré staat zij. Ja, Begin december. Dat is nog niet uitverkocht. Dat zou zomaar kunnen. Een mooie plek om dat te zien, hoor. Ja. Ook, qua show en qua licht is het waanzinnig. Precies, het is echt iets wat je niet veel te zien krijgt. Ga ik toch nu de beurt doorschuiven naar Erik Kortom. Waar moeten wij ook zeker naartoe? Dan gaan we naar het Verdriet van de Zuiderzee. Door Orkater, theatergroep Orkater, in samenwerking met de Lawei in Drachten. Ja? Een locatievoorstelling geregisseerd door Geert Lageveen. Orkater heeft in de afgelopen jaren gelukkig het muziektheater wat ze al jaren maken, maar weer tot een soort van grootsheid met fantastische onderwerpen. Ze hebben Voisky versus Voisky gemaakt, die waanzinnig was. Gliphoeven was een waanzinnig mooie voorstelling met zeggingskracht. En deze wederom. Voorstelling gaat over de bouw van de afsluitdijk. En de tekst is een knap staaltje waterwerken waar de hele wereld van opkeek. Het zorgde voor veiligheid, betere verbindingen en nieuw land. Maar met de bouw stierf een zee. Het verdriet van de Zuiderzee staat stil bij de gevolgen voor de mensen, de vogels, de vissen en bij de transformatie van het landschap en het water zelf. Want het is leuk dat die afsluitdijk er gekomen is, maar het heeft ons land zo rondom die Zuiderzee drastisch veranderd. En de Zuiderzee zelf ook. Mijn vader kwam oorspronkelijk uit Vollenhoven, stad Vollenhoven, aan de Zuiderzee. Aan de Zuiderzee. Vissers die op de Zuiderzee gingen vissen. Er kwam een afsluitdijk, allemaal hartstikke mooi. Maar het verdriet van de Zuiderzee geeft al aan. Er kwam dus ook heel veel verandering en verdriet bij. Totaal andere levens moeten gaan leiden. Niet alleen de vissermannen, maar ook de dieren. En het water zelf. Het water werd van zout. Water werd eerst deels brak en vervolgens zoet. Dat heeft een totaal andere vegetatie opgeleverd. Maar goed, hoe maak je daar toneel van? Nou, dat kun je dus aan Geert Lageveen en Orkater wel overlaten. Met Manuska Zegelaar-Breeveld in een prachtige rol. Waar ik altijd van hou om naar haar te kijken. Want ze kan en acteren en waanzinnig mooi zingen. Dus er zit weer heel veel muziek in. Jij zegt Manuska Zegelaar-Breeveld en ik heb altijd iets van haar bij me. Even luisteren. Maar wij zijn nooit ergens anders. Wij zijn altijd daar. Waar wij op dat moment zijn. Zonder wens, doel of Ja? Het is uit de voorstelling dit, hè? Ja. Prachtig. Ja. Jij had dit ook willen tippen, maar hij was je voor. Ja. Ja, serieus, we hadden het er niet over. Ja. Nee, we hadden het er niet over gehad. Maar ja, ik heb ook gehoord dat je hier echt ook door de locatie en water. Nou ja, we hadden het er net over. Water is water, golven. Allesomvattend. Fantastisch. Ik zag trouwens, hij is vorige week woensdag volgens mij in try-out. Vanavond volgens mij zelfs in première. Nou, in ieder geval wil ik vanaf zijn. Heel augustus zit bijna al vol, maar in september zijn nog kaarten. En je hebt het over locatie. Ik bedoel, de Lawei noemde je, dat is Drachten. Maar waar wordt dit gespeeld? Dit is in de buitenlucht, aan de afsluitdijk. Dus het is, aan de afsluitdijk? Het is in Friesland. Ja, natuurlijk. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat je dus de oude Zuiderzee op de achtergrond ziet. Precies. Terwijl het verhaal verteld wordt. Ja, dat is het. Dat wow. En het is Arien de Vries heeft waanzinnig mooie kostuums gemaakt. Ik zag een deeltje. Ik moet dus nog gaan, want daar had ik de tijd nog niet voor. Omdat je steeds moet repeteren met Mike Albo. Ik moet steeds repeteren met Mike Albo. Zij is wel streng, hè? Ingewikkelde liedjes voor Mike Albo. Ja, met ingewikkelde liedjes, dan moet je weer een vraag bedenken. Lastig, man. Van die dingen. Maaike, we hebben even de vissen gehad en een prachtig theater op locatie met de Zuiderzee in de hoofdrol. Laten wij nog eens een andere hoek ingaan. Heb jij nog iets anders voor ons en de luisteraar? Ja, ik dacht aan Alto. Dat is van 155. Dat is officieel dans. Maar ik heb die voorstelling zelf nog niet gezien. Gehoeft ook niet. Maar die groep is echt helemaal fantastisch. Ze heet 155. Ja, ze heet 155. Het is eigenlijk een danscollectief. Ja? Maar zij zoeken heel goed de grenzen op van wat de regels en de normen zijn in theater. En daar hebben ze vervolgens scheid aan. En maken wel kwalitatief hele toffe voorstellingen. En ze spelen op de parade. Ja. En deze alto-voorstelling gaat over anders zijn. En hoe anders kan je zijn? Hoe ver kan je daarin gaan? En ja, het is dus dans, maar het is heel dynamisch. Een soort eclectische verzameling van allemaal disciplines. En jij bent fan omdat ze, nou wat je zei, die grenzen opzoeken. Ja, daar dan scheid aan hebben? En zij krijgen, dan zonder dat het laks wordt. Weet, het is wel gewoon echt, ze maken hele goed in elkaar zittende dingen. En ze krijgen, dat is ook wel heel tof, heel veel jongeren naar het theater. Ja. Zonder dat ze specifiek jongere voorstellingen maken. En dit is ook want ik ken ze nu dus, omdat jij ermee komt. Het is een jong gezelschap, praten we dus ook over. Ik zal maar zeggen, ben ik van breakdance en aanverwant? Of wat? Ja, het is, want je zei, maar het is een soort van dans. Ja, nee, het is dans. Ja? Breakdance. Maar ze combineren heel veel disciplines. Ja, je moet het echt zien. Dit is nou echt iets wat je echt moet gaan zien en ervaren. En dan, Vertellen en dan daarna, of het zo goed was als Michael Abel. En daarna met iemand erover hebben, wat heb ik nou weer gezien? Ze zeggen zelf, een stel klote alto's hebben een breakdance comedy hommage gemaakt aan de subculturen van begin 2000. Limp Bizkit, die hebben wij nog meegemaakt op Pinkpop. En hoe? Dat was niet best. Limp Bizkit, Backflips, Energy, Jonko, dat is kruidenthee. Maar nu is het 20 jaar later. Je bent je groene lokken kwijt en de spreadsheets aan het invullen als een domme. Je wil zo graag weer blokuren hangen in het park, maar al je vrienden moeten werken tot 6 en daarna de kids uit school halen. Alto gaat over de hunkering naar anders willen zijn. Het gaat dus over van ook een soort van verlangen naar vroeger en eigenlijk dat gevoel weer terug willen. Ja. Wow. Heerlijk. U denkt, ja, we kunnen geen dans laten zien op de radio. Nou, dat is inderdaad correct, maar toch gaan we wel iets laten horen. Denk u zich in, 5 mannen, ze zien eruit als de 4 leden van KISS. En dan, ja, de 5e van KISS. En dan klinkt ongeveer dit. Even luisteren. Maaike Ouboter voor al uw tips. Dit is typisch Maaike Ouboter. Dit draait ze thuis. Weet je wel, dit is echt wat het is. De zang was nog niet begonnen of de einddirecteur zei... je mag er overheen, meneer, je wilde wat het is. Die had het al gehoord. Lekker grunten. Ik bak hier vanmorgen een eindje bij. En laat je het niet meer afschrikken, want ik denk echt... dit moet je gewoon een keer ervaren hebben. Ik had het net over Erik's rockerkant in jouw voorstelling, ja dan nee. Heb jij ook een hele ruige, ruwe kant die wij niet kennen? Heb ik die? Mogen we die weten? Ja, dat was mijn vraag 2 in de voorstelling. Oh man, we zouden dit samen kunnen doen. Wat een avond zou dat zijn. Ongelooflijk. Zouden we er helemaal gek maken. Weet je, als je antwoord op die vraag wil, ja, dan moet je komen kijken. Vanaf 1 september. Hartstikke goed. Erik, zullen we nog een tip doen? Ja. Prachtig, maar goede tips. Echt goede tips. Wat hebben we gehad? We hebben theater gehad, we hebben muziek gehad. Eén ding over 1-5-5 nog. Je zei het al, is het op de parade nog te zien. De parade is een beetje boulevard, maar dan voor minder leuke mensen. Ja, oké. Precies. Het andere verhaal. Een mooie tentoonstelling in het Cobra Museum in Amstelveen. Juist, daar heb ik beelden van gezien. Gastcurator Abdelkader Benali heeft moderne kunst, Marokkaanse moderne kunst vanaf 1956... en daar een greep uitgedaan en dat hangt daar en dat staat daar... en dat is daar aan alle kanten mee te maken. 1956 is een beetje een cruciaal jaar in Marokko... waarin moderne kunst opeens ontdekt werd. Matisse, Delacroix hadden zich laten inspireren door Marokko... maakten daar in Frankrijk dingen mee... Ja. Dat werd weer gezien door Marokkanen die terugkwamen in Marokko... en zeiden, wat we nou hebben gezien, dat is geïnspireerd op ons. En daar raakten Marokkaanse kunstenaars door geïnspireerd... en gingen moderne kunst maken. En ik vind het zo mooi, omdat het is een kennismaking met Marokkaanse moderne kunst. En het is misschien een beetje raar om te zeggen, maar je hoort heel vaak... als we het hebben over Marokkaanse cultuur, dan gaat het over of eten of muziek... en het komt altijd vrij traditioneel over, wat ook prima is. Maar bedoel, ook Marokko is een land met een moderne infrastructuur... en ook moderne kunst. En het is zo ontzettend mooi dat Abdelkader dat in Cobra heeft samengesteld. Heb jij dit wat je nu vertelt, heb je dit geleerd... doordat je daar geweest bent en niet alleen gekeken hebt, maar gelezen... en weet wat er hoeft? Nou ja, weet je, als wij aan moderne kunst denken... dan denken wij heel vaak alleen maar aan de periferie van onze eigen westerse wereld. Ja. Wat we daarin zien aan moderne kunst, aan cubisme... en weet ik veel, gaan ze maar door en veel verder doorvoerend naar nu. Maar dat wordt overal ter wereld gedaan. Niet overal ter wereld is kunst blijven hangen in een soort middeleeuwen stadium. Dat is overal gebeurd. Heb jij thuis boven de bank kunst hangen? Zeker. Wat hangt er boven jouw bank, Erik? Er hangt boven... Nou, niet boven de bank. Oké, boven je bed. Boven de kast hangt een Armando. Ja. Een hele mooie rode... Ja, ik zie er van alles in, maar dat hoeft niet. Maar Armando is heel expressief rood. En daarnaast hangt weer een hele mooie onderkoelde Janne Sra. Die wij kennen als zangeres, maar ook schilder. Als Stradinova's. En daar heb ik er 2 van hangen. Ik heb 1 hele grote van Janne, van Stradinova, ooit gekocht. Omdat zij ooit, dat vertelden ze me later... een foto van mij heeft gebruikt voor de man die erop staat. Dat is een soort, als je hem ziet, is het een soort... Ja, wat is het? Een soort tsaar met een grote snor en een baard. Maar zij heeft mijn ogen daarvoor gebruikt. En op het moment dat ze het zei, schrok ik me wezenloos. Toen dacht ik, fuck, dat zijn mijn ogen. Daar hang ik. En toen moest ik het hebben. Dat is wat het is. Ook dit kun je dus gaan zien, wat Erik zei. In het Cobra Museum, dat is in Amstelveen, tot 18 september. Ik ga jullie nu wel echt serieus vragen om nog 1 keer die kant op te lopen. Bedankt voor de tips. We praten dus over Orkater, over Alto, over Evje de Visser... en over Abdelkader Benali, die moderator is... en de kunst bij elkaar heeft gezocht in Amstelveen. Gaat dat zien. Mag ik nog 1 keer een warm applaus voor Maaike Ouboter en Erik Kortom. Ja. je om me heen. Ik denk niet eens dat je dat weet. Ik heb een laagje om me heen. Ik denk niet eens dat je dat weet. En iets als liefde of geluk raakt soms die wand en ketst dan terug. Ik heb een laagje om me heen, zo dun dat ik het soms vergeet. Je ziet geen scheuren en geen krassen, tot het in duizend stukken breekt. In mijn harnas van glas, ik bots er steeds weer tegenop. Ik verstop me in het harnas van glas. Ik weet dat je kijkt, kom dichterbij. Ik heb een laagje om me heen en toch zie je me meteen. Je kijkt recht bij me naar binnen. Kijkt er dwars doorheen. In mijn harnas van glas, ik bots er steeds weer tegenop. Ik verstop me in dit harnas van glas. Ik weet dat je kijkt. Maaike Oudboot en Erik Kortom. Zij spraken over Harnas van Glas en over allerlei andere voorstellingen. Harnas van Glas begint over iets meer dan 2 weken begint de tour. Gaat dat zien in het theater, verspreid over den landen. Dankjewel voor jullie komst en de liedjes en alles. En even kijken wat hier gebeurt. Ik zou zeggen, heren, blaas maar wat. Prachtig. Ja, ik maak ook dingen mee. Als u live meekijkt, dan heeft u gezien... de stadspijpers zijn gearriveerd. Mensen thuis denken, dit gaat over mannen die oraal hun mannetje staan. Maar dan gaat het over deze influeel getooide stadsmuzikanten. Ik heb hier Eugène Ploegmakers en Hans van Gemert. De een speelt tenor, trombone, blokfluit, schalmei, doelshanist. Ik ken de woorden niet eens die ik uitspreek. Ik lees gewoon tekst voor. Dit zijn de stadspijpers van Schertogendos. Eugène, de stadspijpers, leg mij uit. En de miljoenen luisteraars, wie zijn dat in godsnaam? Dat zijn de stadsmuzikanten die vanuit de 15e eeuw al bestaan. Ja. Langzamerhand overal verdwenen zijn. Maar in Den Bosch sinds 1985 weer in het leven geroepen zijn door ons. Maar ze hebben eeuwenlang hebben ze in de steden hun mannetje gestaan. Muziek gemaakt op de stadspoorten, op de markten, op de pleinen. En Hans, was dat dan in opdracht van? Waren ze in dienst van de gemeente? Kregen ze er geld voor? Wat was het? Ja, ze waren in dienst van de stad. Ja. Aanvankelijk waren het muzikanten die op de torens signalen gaven. Ja. Maar gaandeweg ontwikkelde zich dat en kwamen er taken bij... zoals spelen op festivals, festiviteiten... als er belangrijke gasten kwamen. De executies en meer leuke dingetjes zo allemaal. Zowel bij belangrijke gasten als bij executies? Ja, zeker. Dat moest muzikaal worden. Want anders vind ik zo'n executie ook vrij saai. Ja, precies. Als er een beetje doorheen gepepen wordt, dat is gewoon een stuk prettiger. Toch. En hadden ze dan wel ander repertoire voor, laten we zeggen, voor de belangrijke gasten voor de executie? Nou, dat is de vraag. Ja, dus dat is de vraag. Ik stel de vraag, u geeft de antwoorden. Dat is de verdediging. Ja, maar dat is niet vastgelegd wat er precies bij de executies gespeeld werd, nee. Jullie zijn nu... Stadspijpers, jullie zijn ook in vol ornaat. Was het vroeger minder warm of had je ook deze temperaturen vroeger? Ik hoop dat het vroeger iets minder warm was. Ja. Want dit is behoorlijk... Want hoeveel laagjes draagt u, als ik vragen mag? Dat zijn nou 3 laagjes. Ja, dat is echt wel vrij veel. Ja, en de jas is van wol, dus dat is... Juist. Nou, het gesprek duurt maximaal 1,5 uur. Komt goed. Wat was de reden van jullie, bedoel ik dan, om weer stadspijper te worden? Dat was het verzoek van de gemeente van Zetterenbosch bij het 800-jarig bestaan van de stad, wat in 1985 zou gaan plaatsvinden. Ja? Om vanuit de bevolking met initiatieven te komen om de cultuur en de mooie dingen van de stad, om die in 1985 te laten zien tijdens dat 800-jarig bestaan. Ja? Dus dat hebben we in 1984 hebben we dat als idee naar voren gebracht, omdat de medeoprichter en een kennis in het Brabants Museum dingen tegenkwamen. Ze zeiden, hé, wat zijn dat? En dat was dan wat hier op tafel ligt, de brossie en de armband. En die werden toen gedragen door de stadspijpers. Toen zei hij van, hé, zouden we de stadspijpers niet nieuw leven inblazen? Nieuw leven inblazen, wat een prachtige zin is. Hans, jij bent de multi-instrumentalist. Wat heb je zo al aan de mond? Ik heb een schalmei. Ja, schalmei. Dat is een sopraan-instrument. Had ik herkend. Oorspronkelijk uit, dat dacht ik. Komt oorspronkelijk uit, zeg maar, Noord-Afrika. Ja. En is met de kruistochten naar onze landen gekomen. Oké. Okay. Dat is een dubbelriet-instrument. Dat is wat lastig spelen. En ik heb meegenomen een dulciaan. Dulciaan. Een dulciaan. Nou, je ziet dat hij ongeveer even lang lijkt als de schalmei. Zeker. Maar dat is bedriegelijk. Want? Hij is 2 keer zo lang. Oké. Okay. Want er zijn wel vaker mannen die denken hij is 2 keer zo lang, maar bij jou is hij echt, nou ja, is hij echt 2 keer zo lang. Bij mij klopt het echt. Oké. Okay. Ja, je blaast de lucht hierboven. Ik heb nog niks over pijpen gezegd, hè? Dat wil ik heel duidelijk hebben. Dat komt nog, maar ik wil eerst even weten hoe hij deze 2 keer zo lang krijgt, ja? Ja, nou, jij blaast de lucht hierboven in. Ja, je blaast hem erin. Aan de onderkant is hij afgesloten. Ja, dus de lucht kan nergens heen? De lucht kan nergens heen, maar er is een tweede buis en daardoor gaat de lucht naar boven. Juist, we zien niet hoe lang hij is. Hij is eigenlijk dubbel gevallen. Is nergens voor nodig om daarom te lachen. Toch nog even over die term, want het is onvermijdelijk. Jullie zijn stadspijpers en dat is natuurlijk heel grappig, terwijl jullie gewoon fucking goede muzikanten zijn. Heb je nog overwogen om een andere term aan te nemen? En waarom? Omdat er mensen zijn die bij pijpen afgeleid raken. Ja, omdat ze de betekenis van het woord niet kennen. Ik ken de betekenis precies, kan ik je verzekeren. Ja, ja, maar u bedoelt bij pijpen op een andere manier. Het originele Nederlandse woord is blazen. Juist. En dan zie je meteen weer de link met de blowjob, want dan hebben we weer het over hetzelfde. Ja, maar nu breng je de verwarring weer terug. Ik was er net uit en nu zijn we helemaal terug. Maar, jullie spelen nu hier, jullie spelen zo hier. Maar op wat voor plekken speel je nu? Ik bedoel, als je niet hier bent, waar speel je dan? Wanneer speel je? Wij spelen bij belangrijke evenementen, culturele evenementen. Ja. Als er in de stad iets historisch aan de gang is, dan zijn wij er vaak bij. We spelen bijvoorbeeld ook op internationale festival. We hebben met de stadspijpers van Nederland. Wij zijn de enige groep in Nederland die dit als stadspijper nog doen. Ja? In Engeland heb je meerdere van dit soort groepen. En samen hebben we een gilde gevormd. En elke 2 jaar vindt er een festival plaats waarin alle groepen mee kunnen doen om hun muziek te laten horen. En dat zijn altijd leuke dingen. Eén detail nog. Armband, wat staat erop? Een prachtige armband, deze. Wat? Prachtig. Ik heb het lezen. Wow. Nou, moet je een beetje bos kennen? Juist. Want Bosgen. Ja, bosgen. Bosgen. Het begint met een S, zoals je ziet. Het begint met een S. Met een S, dus heel dat raar. Is wel makkelijk. Wat is en dan staat er een hart. En dat hart op zijn bos is uitgesproken, is een hert. En Sert. Precies. En dan twee ogen. Twee ogen. Sert. Ogen is een fucking rebus. Precies. Het is gewoon de enige rebus-armband van Nederland, dames en heren. Die heb ik gewoon hier. Ja. Ik hoop dat je met de quiz meedoet, want ik weet zeker dat je allemaal dingen. Hé, ik heb het idee dat het ook nog gespeeld wordt. Gaan jullie nog nog een moppie? Ja, we gaan een klein stukje spelen van... Wat wordt het? Van Hendrik de VIII. Oké. Okay. Die niet zozeer bekend is om de muziek die hij schreef, maar meer om de vrouwen en ook de executies van die vrouwen. Hè? Want meer vrouwen dan die vrouwen hebben het niet overleefd bij Hendrik. Andere tijd. Andere tijd, ja, het kan zo gebeuren. Okay. Maar hij was ook begaafd componist. En een van zijn stukken is Pastime with Good Company. Wat vrij betaald betekent, breng je vrije tijd door in goed gezelschap. En dat is wat wij doen. Sinds 1984. Ik zeg, ga daar naartoe. Struikel niet over je schoenen. Dames en heren, we hebben net al een kleine pijpsessie gehoord. Een hele korte pijpsessie. Ik wil veel meer horen. Het is dus muziek van Hendrik de VIII. Echt, u leert zoveel op deze avond. En anders ik wel. Ik kon ze gewoon aan. Hier zijn de one and only, de enige stadspijpers van Zetterhoogenbosch. Jazeker. Neem het weg. Thank you. Fantastisch. Eugène, schuif hier aan als je wil. Want dames en heren, sommigen noemen het hoogtepunt van dit programma. Anderen het hoogtepunt van Radio 1. Überhaupt de quiz. Het is een Den Bosch editie. Als u in het publiek zit, let dan op. Pa-bra-pa-pam. Muziekje eronder, waarom ook niet. Als u wint, bent u een jaar lang Den Bosch expert. Aangeschoven zijn alvast Kirsten Fatijn. En aan deze kant Eugène Ploegmakers. Dat zijn alvast twee kandidaten. U kunt meedoen. Ik heb een schattingsvraag. De twee mensen die er het dichterbij zitten kunnen aanschuiven voor eeuwige roem. De schattingsvraag is, let op, we praten over Jeroen Bosch en de beestachtig mooie schilderijen. Zijn bekendste schilderij is de Tuin der Lusten. Mijn vraag, in welk jaar schilderde Jeroen Bosch de Tuin der Lusten? Als u het weet, moet u het zeggen. Ja, zeg het maar. Welk jaar? Wat zegt u? U mag aanschuiven. Vind ik goed genoeg. Ik weet niet wie het is, maar kom hier zitten en daar zitten. Even je naam op. Kom maar, 1483. Ik heb geen idee. Oké, dat was het prachtig. Zijn er nog meer mensen die zeggen, nou, ik kan er ook in de buurt zitten? Wat zegt u nou? Nee, sorry. 1592, nee natuurlijk niet, was 1483 bijna goed is. Dat kan, ja? Oké, schuif maar aan, het interesseert me ook geen bal. Is hartstikke goed. Ga zitten. Erik Kortol is ook aangeschoven. Die man weet echt van alles dingen. En hier is een man met een onwaarschijnlijk groot instrument. Oké, dank u wel. Wij beginnen met een luistervraag. Let goed op, u heeft allemaal een geluidje. Erik, wat is jouw geluid? Eugène, wat is jouw geluid? Kirsten, wat is jouw geluid? Hartstikke fijn. En vriend, wat is jouw geluid? Frans Voig, wat is jouw geluid? Ik heb een heel klein belletje voor zo'n grote man. Dames en heren, ja. Wij beginnen met een luistervraag. Let goed op, luister. Daarna stel ik de vraag. Daar komt wielrenner won de World Tour wedstrijd in Vararda, maar is die zegen weer kwijtgeraakt. Ze is gedisqualificeerd omdat ze fietste met puppypootjes. Wie was dit? Erik Kortom. Marianne Vos. Marianne Vos, punt voor Erik Kortom. De notaris zit nu al mee te tellen. Het wordt onwaarschijnlijk spannend. Oké, de overwinning aan Ronde van Scandinavië ging aan haar neus voorbij. Maar ze won wel 4 etappes, Marianne Vos. En ze wordt niet meer gedisqualificeerd tegen puppypootjes. Ze lag met haar handen op het stuur, dat mag niet. Ze heeft een truc bedacht. Wat is de truc die Marianne Vos heeft? Ik zie François al bellen. Wat is de truc? Ze heeft twee briefjes op haar stuur geplakt van niet leren. Hartstikke goed. François, je pakt gewoon een keihard punt, man. Het is onwaarschijnlijk spannend. Ja. Oké, let op. Ik draai een muzikaal genie uit deze prachtige stad. Kom maar. Als je twee mag ik zeggen. Nee, eerst geluid. Muzikaal. Ik hoor een geluid. Weer Erik Kortom. Mental Tio. Hartstikke goed. Het tweede punt voor Erik Kortom. Die man weet alles. En voor de duidelijkheid, we hebben niks van tevoren afgesproken. Zeker niet. Oké, let op. Klaas Otto, we gaan naar No Surrender. No Surrender, afkorting NS, maar dat zijn echt andere vervoersmiddelen. No Surrender, het liefje van Klaas Otto, komt uit Den Bosch, kwam in het nieuws. Waarom was het liefje... Kirsten van Tijn. Yes, op een verkeerde huis een aanval gepleegd. Toch? Even serieus. Dat is van de week gebeurd. Iets. Er is een aanval gepleegd. Op het huis, maar op het verkeerde huis. Ja, het verkeerde huis. Heb je heel vaak dat je aanval pleegt op een huis, dan heb je het verkeerde huis. Ja. Ik reken dat gewoon goed. Hier staat in 1 week 2 explosies in haar huis. Maar het was... Oh nee, het was het verkeerde huis. Juist. Nou, dan is het deze. Wat was het nieuws? Fucking spannend. Hey Eugène, doe je wel mee, vriend? Ja. Okay, maar lekker, man. Dit was 100 meter bij mij vandaan. Oh. Wat deed jij die avond? Dat is slapen. Ja. Ja, je kan niet de hele dag pijpen. Oké, dames en heren. Wat zegt u? Klaas Otto was er ook even met Rachel Hazes. Ik wil daar niks over horen, maar het is wel waar. Ja. Dames en heren, ik beschrijf iemand. Zo gauw je weet over wie het gaat, beroemde bossenaar, moet je gewoon een geluid maken. Kijk maar even. Dikke dossiers, wetsvoorstellen, heel veel moties. Daaruit bestaat het leven van de vrouw waar ik het over heb. Ze werd geboren in Den Bosch, maar groeide op in een Noord-Brabants dorpje. Als dochter van melkveehouders. Toenertijd had deze politica nooit gedacht dat ze later op Farmers Defence Force bedreigd zou worden. Nee, met haar optredengebied van stikstof en pulsvisserij maakte deze christelijke minister... Carola Schouten, hartstikke goed. Het is onwaarschijnlijk wat die man weet. Echt waar, als ik Maaike Aalboter was, zocht ik iemand anders om mee te toeren. Ik laat een lied horen van een bossenartiest. Zo gauw je weet wat het is. Eugène, je moet echt wel serieus. Want weet je, je kan niet meer over straat, vriend. Nee, je moet echt andere kleren aan, want je loopt voor lul, man. Oké, ik laat een lied horen van een bossenartiest. Ja. Als je weet wat het is, moet je gewoon doorzingen. Ja, je moet doorzingen. Dus niet zeggen wie het is, maar doorzingen. Daar komt hij aan. Let op, doorzingen. Okay. Rustig blijven hangen, zoals een gordijn. Dat moet een bloemetjesgordijn. Weet je wat ik wel zou willen zijn? Een bloemetjesgordijn. Zo kan ik toch geen quiz doen? Ik geef 5 punten aan Eugène. Zo goed vond ik het. Echt waar. Oké. carnaval, carnaval. Een van mijn favoriete bezigheden als ik buiten bewustzijn ben. Carnaval, weet je carnaval? Ik kan in de grote Den Bosch quiz niet ontbreken. Ieder jaar transformeert deze stad van Den Bosch naar Oeteldonk. Tuurlijk wel. Kikker, stadsmascotte en een burgemeester. Oké, let op nu. Wat is de volledige titel van de Peer van de Mungeleuvel. Oeh! Nee, is niet goed. Ik wil de volledige titel van de burgemeester. U heeft de eerste helft genoemd. De volledige titel. Ik kijk naar François. Ik heb hoop. De volledige titel. Muggenheuvel tot Den Bobbert. Hartstikke goed. Bam, François pakt de punten. Het is Peer van de Muggenheuvel tot Den Bobbert. En als je genoeg gedronken hebt, dan klinkt dat heel anders. Hartstikke fijn. Carnaval die met oplet. Er worden 250 figurerende Oeteldonkers gezocht voor een film. Er komt een film aan over een bekende bossenaar. Marco Kroon. Marco Kroon. Bam. Ga je figureren? Dat zou heel goed kunnen. Lijkt me zo goed dat jij Marco Kroon een kopstoot geeft terwijl hij wild zat te plassen. Dat lijkt me zo'n goede scène. Gewoon bam, vol erin. Dames en heren, dit is onwaarschijnlijk spannend. De notaris zit in mijn oor. U heeft allemaal hetzelfde aantal punten, behalve Kirsten van Tijn. Maar die gaat nu scoren. Voel ik aan alles. Oké, muziekfragment. Ja? Let op, vorige week zaten we ook met dit fragment in de quiz. Maar we doen hem gewoon nog een keer. Let op, welke stad is... Jij gaat piep. Woon ik in Den Bosch en jij in... Vught. Flikker nou toch op. Nee. Breda. Ik word gek nu. Jullie krijgen allemaal geen prijs, hoor. Nee. Tilburg. Den Haag. Breda, Bergen op Zoom. Nee, het was te kort. Geen idee. Snake. Nee. Snake. Dat is toch heel ver. Als ze vlakbij woonde, had je toch heel lief, vriend. Nee, dat is... Ze woont heel ver. En er is slecht openbaar vervoer. Oké, laatste vraag. Wordt nu echt spannend. Sport. Er zijn 10 EK bezig. 10 EK's op dit moment. Maar vorige maand, ik wil één geluidje horen. Vorige maand was in deze stad een EK. Schöneboel. Schöneboel en Petanka. Bam, Kirsten van Tijn. Dames en heren. Weet je wat? We doen gewoon nog een vraag. Kan mij wat schelen? We praten over de Bossenbol. We hadden er vooraf ook één. Ik voel hem nog steeds in mijn maag. De Bossenbol. Hij wordt al een week verkocht. Waarmee werd de bol vroeger gevuld? Ja? Niet met slagroom, maar met... Bakkersroom. Banketbakker. Kirsten van Tijn is ingelopen. Zij is de winnaar van de quiz. Zij is de Den Bosch kennis. Onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk. Kirsten van Tijn. François. Eugène Ploegmakers en Erik Kortom, mag ik u hartelijk danken. Ach, prachtig. Lieve mensen. Dit was ja, echt, echt groot. Echt groot. Je hebt trouwens niks gewonnen. Je bent alleen een jaar lang boskenner. Ja. En op je verjaardag komt als verrassing komen alle bossenpijpers. Oh, dat kan nog niet, man. Ik had ook nog een vraag over Albert Verlinde. Daar ben ik helaas niet aan toegekomen. Dat is het leven, dames en heren. Het was hartstikke fijn om hier te zijn. Dit was in principe wat het is. We zouden nog een plaat kunnen draaien, maar ik heb nog maar 30 seconden. Dat gaan we echt niet doen. Dit was Jansen viert vakantie afgelopen 4 weken. Dat is al groot genoeg om dat te doen. Volgende week weer gewoon Dijkstra en Even Blij, maar dan net even anders. Dan zijn ze trouwens in Breda. Dat is wat het is. Hierna langs de lijn met Tom van het Hek. Ik heb genoten van mijn vakantie. Ik hoop u ook. Fijne avond. Tot een andere keer. Bye bye. Schatje, ga je weg? Zie, naar Valencia. Naar het wijnhuis van Neleman. Oh? Ja, ik ga al die biologische wijnstokken en druivenrassen zelf eens bekijken. Ga je mee? Nou. Bestel nu op neleman.org en maak kans op een reis naar Casas de Rij. Het wijnhuis van Neleman. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Crime and Passion. Van Carmen tot The Godfather. Sluit de muziekzomer orkestraal en meeslepend af op 31 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek Boxspring. Ga naar avekbedden.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1.